الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد سبحانك لا إله إلا أنت در آياتي كي قبل از این خواندیم و داریم میخوانیم روی سخن و خطاب با اهل کتاب است، با یهود و نصارا، دو گروهی که خودشون را بر حق می دانستند و معتقد بودند که ما نسبت به دیگران اهل کتابیم، اهل سوادیم، اهل علم و دانشیم و ادعاهای بزرگ بزرگ داشتند. الله تعالی در بسیاری از این آیات بعضی از امراضشان را، بعضی از مفاسدشان را بیان فرمود و آنان را ترغیب میده، ترغیب و تشویق به سوی حق، به سوی نور، به سوی کتاب مبین. الله تعالی می فرماید یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. ای اهل کتاب، همانا پیش شما آمد رسول ما، فرستاده و پیامبر ما، که بیان می کند برای شما بسیاری از مطالبی که تخفون من الكتاب، شما مخفی می کردید، بالخصوص مطالبی که در رابطه با توحید بود، نفی شرک بود. الله عز و جل به وسیله این رسول بر شما اعلام می کند اونها را. و یعفو عن کثیر، این اون جایگاه اخلاقی هست که بسیاری را در گذر می شه. یعنی بسیاری جاها هست که اشکالاتی شما دارید، خباثتهای شما دارید، اونها را نادیده میگیره، اونها را عفو میکنه، چون الله عز و جل نادیده میگیره. الله اگر بر هر خرد و کلان مؤاخذه بکنه، بر هر کوچک و بزرگ مؤاخذه بکنه، انسان هلاک میشه. بسیاری از موارد هستند که اونها را الله تعالی عفو میکنه، نادیده میگیره. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، همانا آمده بسوی شما از جانب رب، از جانب الله نور آمده. تفسیر نور چیه؟ بیشتر مفسران اعتقاد دارن و کتاب مبین واو واو تفسیریه هست و کتاب مبین نور را تفسیر میکنه. از جانب الله برای شما نوری آمده، چون در آیات متعددی الله عز و جل به قرآن نور میفرماید و انزلنا النور الذي انزلنا اليكم، در آیه شریفه میاد که نوری که ما به سوی شما نازل کردیم. لذا در جای دیگه هست کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، اونجا نور توحید است، ایمان است. لذا الله عز وجل نور به کتاب می فرماید، به قرآن مجید می فرماید، از این جهت که همانطور که نور راه تاریکی را و راه ظلمت را روشن می کند، این کتاب هم راه را برای انسان روشن می کند، راه دین را، راه نجات را. و بعضی گفتند که قد جاءکم من الله نور، مراد از نور رسول مکرم صلی الله علیه وسلم است و کتاب مبین، یعنی خداوند دو نعمت داد، یکی پیامبر را فرستاد، یکی کتاب فرستاد. اگر مراد رسول صلی الله علیه وسلم باشد باز هم ایرادی ندارد، مراد از نور نور هدایت است، یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم برای شما هادی هست، راهنما هست، نه اینکه جنسش اونطوری که خرافاتی ها میگویند جنسش از نور فرشته هست. نه، پیامبر بشر است. قل انما انا بشر مثلكم، آیات متعدد گواه هستند. و اینکه از در خانواده عبدالله و آمنه و جز خاندان عبدالمطلب متولد شده، اینا همه دلایل بشریت هستند. پس در این صورت نور به معنی چی هست؟ به معنی نور هدایت، و این اطلاق میشه برای رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم. اما بیشتر مفسران معتقدند که مراد از نور، با توجه به این که در آیات متعددی به قرآن نور گفته شده، اینجا به معنای قرآن هست و کتاب مبین، کتاب مبین تفسیر اون نور هست و واو واو تفسیریه هست. خب این قرآن را خدا چرا فرستاده؟ چند تا حکمت بیان میشه. حکمت اول، یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. الله عز و جل به وسیله این کتاب مبین راهنمایی می فرماید، هدایت می فرماید، هر کسی را که دنبال رضای او باشد، تابع رضای او باشد، سبل السلام، به راهای سلامتی، راهای بهشت، انسان را به بهشت میبرد. سلام، سلامتی هم هست، بهشت هم هست. والله يدعو الى دار السلام، دار السلام بهشت نه. و یخرجهم من الظلمات الى النور، حکمت دوم، انسان ها را بیرون میکند و انسان ها را نجات میده، خارج میکند از ظلمات. مراد از ظلمات شرک و کفر و بدعت و معاصی هستند. الى النور، مراد از نور در اینجا توحید و ایمان و سنت است. لذا قرآن مجید بهترین راهنما هست که ما را به سوی ایمان، به سوی توحید و به سوی سنت راهنمایی می فرماید. و حکمت سوم، و یهدیهم الى صراط مستقیم، راهنمایی میکند اونها را به صراط مستقیم. خب پس بیایید از قرآن راه را یاد بگیرید، از قرآن عقیدتون را اصلاح بکنید و کفر نکنید. بعضی از کفریات اهل کتاب را الله عز و جل در اینجا و در آیات دیگه یادآوری میفرماید. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، این متعلق به یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا، ای اهل کتاب رسول ما برای شما بیان میکند بسیاری از مطالبی که شما مخفی کردید. من جمله از اون مطالب شرکیه و کفریه این مطلب است که در اینجا اونها اعتقاد به عینیت داشتند. عینیت یعنی خداوند عین همون مسیح است، مسیح عین همون خداست، هیچ فرقی با هم ندارد. خدمت شما عرض کردم که چند گروه بودند. یک گروه اونها چی؟ معتقد به عینیت بودند. یک گروه معتقد به بنووت بودند، یعنی مسیح فرزند خداست. و یک گروه معتقد به تثلیث بودند، به سه خدا بودن بودند. لذا الله می فرماید لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. این کفر صریح است. کفر کردند، کفر صریح مرتکب شدند آنانی که گفتند همانا الله همون مسیح ابن مریم است. حال الله تعالی به صورت استفهام و به صورت سوال این مسئله را تفهیم می کند که عینیت نیست، غیریت است. خدا غیر مسیح است، خداوند غیر از حضرت عیسی است. قل فمن یملک من الله شیئا، به آنان بگو پس چه کسی یملک و اختیار دارد از الله چیزی. ملک به معنی اختیار است که اونجا جلوی خدا را بگیرد. ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم، اگر الله بخواهد مسیح ابن مریم را از بین ببرد و امه و مادر او را از بین ببرد و من فی الارض جمیعا، همه اونهایی که در زمین هستند همگی را، نه عیسی و مادر، همه را الله عز و جل بخواد از بین ببره، کی هست که اونجا ملکیتی داشته باشد؟ کی هست که اونجا اختیاری داشته باشد و بتونه جلویش را بگیره؟ هیچ کسی نیست. ولله ملک السماوات، از اینجا معلوم میشه که این قدرت، این تصرف فقط و فقط اختصاص به الله دارد. پس چرا شما اللهی که دارای این اوصاف والاست، اللهی که مسیح را خلق کرده، مسیح را موت میده، مادرش را موت میده، اون الله را شما چرا با مسیح یکی میدانید؟ چرا اعتقاد به عینیت دارید؟ ولله ملك السماوات والارض وما بينهما، همانا فقط و فقط برای الله است پادشاهی و مالکیت آسمان ها و زمین و ما بینشان. یخلق ما یشاء، اونجا مالکیت بود، اینجا خالقیت است. یخلق ما یشاء، الله هر چی که بخواهد ایجاد می کند، خلق می کند. والله على كل شيء قدير، الله به هر چیزی قادر است. لا عیسی و امه میتونی بگید، نه عیسی و مادر است. پس چرا اشتباهی گرفتی خدا را با عیسی؟ با وجود این کفرگویی، با وجود این شرک صریح و کفر صریح، باز هم خودشون را مقربان خدا میدونند، خودشان را محبوبان خدا میدونند و فراتر از مقرب بودن و محبوب بودن، خودشون را فرزند خدا میدونند. نه تنها عیسی را، نه تنها عزیر را، حتی بعضی ها خودشون را. یعنی بعضی ملاهای یهود و علمای یهود و نصارا خداوند عیسی را و عزیر را به سوی خدای عزوجل نسبت میدادند، فرزند خدا میگفتند. آخر خودشون را هم فرزند خدا میگفتند. مشرکین، کسانی که مردم را تشویق به شرک میکنند، اینها عادتشون اینه که سعی میکنند اول اعتقاد مردم را از توحید، از خداوند عزوجل منحرف بکنند، منصرف بکنند، برگردانند به سوی غیر الله. اول عظمت بقیه غیر الله را میارن تو دلها، بعدن کم کم نسبت به خودشون هم میخوان متوجه بکنن که ما را هم، ما هم کاری هستیم، ما را هم میتونید صدا بزنید، از ما هم میتونید که استمداد بکنید. بسیاری هستند که پیر صفتند اما بر باطلند، درویش صفتند اما اهل خرافات و مشرکند. ابتدا از خودشون نمیگویند، ابتدا از خدای عزوجل افکار را میخوان منحرف بکنند، از توحید و از یک تا پرستی و از یکی را خواندن به سوی غیر خدا، مردمان را به طرف انبیا و اولیا میبرند، از کرامات انبیا میگویند، از کرامات اولیا میگن، از معجزات انبیا میگن، تا که مردم احساس بکنند اینها قدرت دارند، اینها هم خدایی دارند. اضلال هست، گمراه کردن است. مردم را تشویق میکنند که مردم از شیخ عبدالقادر جیلانی مثلا استمداد بکنه، از بایزید بستامی استمداد بکنند، از مثلا امام رضا استمداد بکنند، از اولیاء، از صالحین، از امامان. هی مردم را، فکرشون را و توجهشون را از الله انحراف میدن به سوی غیر الله، ولی اینکه غیر الله صالحین باشن. آخر رفته رفته اعتقادی وقتی که به اونها پیدا میشه کم تم کم به طرف خودشون میخواند که بزرگی خودشون را، عظمت خودشون را چی بکنند؟ نشون بدن. چنانچه تعریف کردم، عرض کردم، بعضی از اینها طوری وانمود میکنند که شب و روز با رسول الله رابطه مستقیم دارند، با صالحین رابطه مستقیم دارند و نمازهایشون را، بعضی نماز هم نمیخونند، میگه ما مراقبه میکنیم، ما میریم در حرمین نماز میخونیم و میاییم. و بعضی ها، یکی از اساتید رحمه الله تعریف میکرد، میگفت که بعضی ها را ما دیدیم که اینها وقتی که با مریدان راه میرفتن، در همین مسیر که دارن راه میرن، یه هم میبینیم دستهایش باز شد، معانقه میکنه، السلام علیکم، کسی را ما نمیدیدیم. میگفت بعد مریدان، میگفت حضرت کی بود؟ شما با کی مسافه کردی؟ با کی معانقه کردی؟ میگفت که حضرت پیغمبر آمده بود، من خدمت ایشون رسیدم و معانقه کردم. طوری که اعتقاد پیدا بشه که این شب روز با پیغمبران است، با اولیا است. یا مثلا داستانهای دروغین هستن، مثلا با مریدان نشسته، هی دست میزند و آستینش تر میشه، از تو دریا داره کشتی را نجات میده. خب این میخواد نشون بده که یعنی تنها اونا نیستن، منم هستم، میتونید که من هم استمداد کنید. همیشه کسانی که به سوی دیگران دعوت میکنن برای شرک، آخر سعی میکنن محبت خود را، عظمت خود را، بزرگی خود را هم به دل جای بدن، بنشانند. لذا این در واقع شیوه یهود و نصارا است. ما در آیات دیگه خواندیم که یهود و نصارا مردم را به سوی شرک و پیغمبر پرستی دعوت می دادن. یهودی ها می گفت عزیر ابن الله است، مسیحیان می گفتن عیسی ابن الله است. الان در این آیه می خوانی که می گفتن خود ما هستیم، ما هم ابن اللهیم، ما هم فرزند خدا. الله می فرماید و قالت الیهود و النصارا نحن ابناء الله و احباؤه. یهود و نصارا می گفتن ما فرزندان خداییم و محبوبان خداییم. ببینی این که بنووت را یهود و مسیحیان معتقد بودند، بعضی بنووت حقیقی را می گویند، یعنی اونها معتقد بودند حقیقتا عزیر فرزند خداست و عیسی فرزند خداست. اما بعضی از اساتید ما معتقدند که نه، اونا همه میدونستن پدر و مادر عزیر کیه، مادر عیسی کیه. منظور از بنووت نیابت است، همونطور که یک فرزند نائب پدر است، میگفتن خداوند اینها را به نیابت خودش انتخاب کرده. از این آیه هم این دیدگاه تقویت میشه. خب تو که میگی، توی ملای یهودی میگی من فرزند خدا هم، توی ملای مسیحی میگی، راهبان مسیحی میگی، راهب مسیحی که من فرزند خدا هستم، خب پدر و مادرت را همه میشناسن. پس مرادش چیه؟ مرادش همون نیابته، یعنی الان من به جایگاهی رسیدم که این نیابت به من داده شده، خداوند مرا مدبر و متصرف و تو این کارها گرداننده قرار داده. پس معلوم میشه که مراد از بنووت همون نیابت هست، همون مختار بودن است که به ما اختیاراتی داده. همونطور که یک پدر به فرزندی که اعتماد داشته باشد اختیارات کارهای خودش را می سپارد. لذا آنها می گفتن نحن ابناء الله و احباء، محبوبان خدایم، فرزندان خدایم. الله عز و جل جواب دندان شکن می فرماید شما که اگر محبوب خدا هستید چرا در طول تاریخ شما یهودی ها همیش به عذاب گرفتار شدید، همیش به بدبختی و فلاکت گرفتار شدید، هر جا نافرمانی کردید کتک خوردید تو سرتون، این فرزند خدا بودن است؟ این دلیل محبوب خدا بودن است؟ قل فلمن يعذبكم بذنوبكم، پس چرا الله شما را عذاب میدهد به سبب گناهانتان؟ یکی در دنیا است، بعضی گفتن فی الاخره، چرا الله چون اعلان فرموده که در آخرت عذابتون میدیم؟ نه، شما محبوبیتی ندارید، شما فرزند نیستید، بل انتم بشر ممن خلق، بلکه شما هم بشری هستید از بقیه بشرها که الله آفریده. یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، الله مغفرت می فرماید هر کسی را که بخواهد و عذاب می ده هر کسی را که بخواهد. ولله ملک السماوات والارض، این علت است، چون الله پادشاه مطلق است، ملک آسمان ها و زمین به دست او است. ولله ملك السماوات والارض وما بينهما، فقط و فقط برای الله است پادشاهی و تصرفات آسمان ها و زمین و ما بینشان، و الیه المصير وحده. تفسیر جمل گفته چون تقدیم ما حقه تاخیر است، فقط و فقط به سوی او مرجع همه شما، رجوع و بازگشت همه شما به سوی او تعالی است. بعد از ذکر این خباثت و جواب آن، حال الله عز و جل مجدد دعوت به اصلاح میده، مجددا دعوت به توحید میده. الله می فرماید یا اهل الكتاب، اعاده همون اهل کتاب، همون خطاب سابق است، اعاده لبعد العهد. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل، همانا رسول ما آمده، يبين لكم، فريزة الرسول بيان ميكونت براي شما مسائل را، أحكام را، عقائد را، على فترة من الرسل، بر فترتی از رسول. فترت به معنی بند بودن، قطع بودن، یعنی بعد از نیامدن پیامبر در چندین قرن بعد از سیدنا عیسی علیه السلام تا رسول الله صلی الله علیه وسلم نزدیک به 6 قرن، نزدیک به 600 سال گذشت. لذا چندین وقتی که پیامبر نیامده، قبلا پیامبران پیاپی می آمدند، متصل می آمدند، یه پیامبر که فوت می کرد مدتی بعد پیامبر دیگه، اما بعد از عیسی تا چند قرن پیامبر نیامد. لذا بعد از بندش پیامبران، بعد از بند بودن و قطع بودن پیامبران، این پیامبر ما آمده، علی فترت من الرسل. اما به چی صورت آمده؟ ها چرا آمده؟ ان تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير ولا نذير، ان تقولوا ان ان قبل از اون لله مقدر است، آمده لله تقولوا، فردا در محضر الله در قیامت شما نگویید که برای ما هیچ بشیری و نذیری نیامد، یعنی برای اتمام حجت آمده، برای اینکه جلوی بهانه ها را بگیرد آمده. لذا اعلام میشه به شما فقد جاءکم بشیر و نذیر، همانا این بشیر و نذیر پیش شما آمد، والله على كل شيء قدیر، الله بر هر چیز قادر است. پس از پیامبر حرف شنوی داشته باشید ترغیب بود دیگه، که عزت شما در اون است. و الا اگر از پیامبر خدا شما حرف شنوی داشته نباشید ذلیل میشید، ذلت درون است در نافرمانی. بعد از اون و اذ قال موسی لقومه، الله عزوجل نمونه ذلت را بیان میفرماید. پیامبر خدا موسی نبی آمد پیش شما، پیش پدران شما، آبا و اجداد شما، و موسی خواسته ای را مطرح کرد که این خواسته خواسته جهاد است. موسی از قوم خواست که بیایید و جهاد کنید برای گرفتن حق خودتون، برای عزت از دست رفته خودتون بجنگید، جهاد کنید تا مجدد عزتمند بشید. اما قوم سرپیچی کرد، قوم عناد کرد و قوم راه ضعف و وهن و بزدلی را گرفت. چطور ذلیل شدید؟ چطور پدران شما 40 سال آواره بودند، 40 سال بدبخت بودند، بلا تکلیف بودند؟ اون بدبختی و بلا تکلیفی، اون ذلت و خاری به دلیل این بود که از پیامبر خدا، از نبی خدا که موسی کلیم بود، حرف شنوی نداشتند. حال شما هم اگر حرف شنوی داشته نباشید از این پیامبر محبوب ما، شما هم همونطور ذلیل میشید. خب یهودی ها حرف شنوی نکردند، توجه نکردند. دیدیم در قرآن هم خواندیم و میخوانیم الله چطور ذلیلشون کرد. بنو قینقاع اول مجبور شد کوچ بکنه، بعد از اون بنو نذیر الله تعالی چطور اونها را ذلیل کرد، بعد از اون بنو قریظه، و بعد از بنو قریظه نوبت اهل خیبر رسید، همه را الله تار و مار کرد، همه را ذلیل و خار کرد. اینهایی که یک قدرت بزرگ اقتصادی بودند یهودی ها در مدینه طیبه، ولی وقتی که در مسیر الله انسان قرار نگیرد ذلت است. لذا الله عز و جل این نمونه را بیان می فرماید از موسی که برای پدرانتون آمد اطاعت نکردند، نتیجه را ببینید. و اذ قال موسی لقومه یا قوم اذکروا نعمت الله علیکم، یاد کنید زمانی که موسی به قومش گفت ای قوم اذکروا نعمت الله علیکم، نعمت الله را که بر شما یاد کنید. چه نعمت های؟ نعمت های معنوی، نعمت های مادی، همه نوع نعمت ها. اذ جعل فیکم انبیاء، این نعمت چیه؟ معنویه. در میان شما خدا قرار داد انبیائی. و جعلکم ملوکا، این نعمت چی هست؟ مادی هست. خداوند شما را پادشاه هم گردانید، هم عزت دنیا داد و هم عزت دین داد، هم پادشاهی به شما رسید، هم نبوت به شما رسید. چه چیزی بالاتر از این دوتا هست؟ و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، الله به شما داد آنچه که به هیچ یکی از عالمیان نداد. سبحان الله، قرآن را از اول تا آخر وقتی که شما مطالعه بفرمایید و دقت بفرمایید، این قوم همونطور که اینجا الله فرموده، به اندازه که الله این قوم را اکرام کرد، این قوم را عزت داد، همه انبیا از این قوم، پادشاهی و ملوکیت مال این قوم، عزت مال این قوم، همه چیز را خداوند بهشون داد. در بیابانی که سایه نبود ابر آورد، آب نبود از سنگ چشمه ها را جاری کرد، غذا نبود من و سلوا بهشون داد. این نعمت ها مال بهشتی ها هستند، یعنی هر جایی که اینها مشکل داشتن الله به دادشون رسید. و فضیلتی فضلناکم علی العالمین، بر همه عالمیان شما را من فضیلت دادم. و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا به شما داد آنچه که به هیچ یک از عالمیان نداد. بعد از این همه عزت، بعد از این همه کرامت، ولی این قوم اینقدر که اینها سرکشی کردند، اینقدر که اینها تمرد کردند، اینقدر که اینها خدا را رنجاندند، هیچ قوم خدا را ناراضی نکرد. به همین خاطر است که می فرماید و ضربت علیهم الذلت والمسکنه و باءوا بغضب من الله. این کلمات سخت را و این کلمات غضب را هم الله برای هیچ قومی استفاده نکرده. خیلی نمک حرام بودند یهودی ها. لذا موسی علیه الصلاه و السلام به اونها میگه و آتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین. ای قوم من، خداوند به شما اون نعمتی داد که به هیچ کس عالمیان و جهانیان نداد. لذا رب که به شما این همه نعمت داده، رب از شما انتظارم دارد. ولی ببین جواب این قوم را، اینایی که بنده این را عرض می کنم که اینقدر که معجزه اینها دیدند، معجزات انبیاء را بنی اسرائیل دیدند، هیچ کسی از اقوام گذشته ندیده. معجزاتی که بر موسی علیه الصلاه و السلام بود، 9 تا آیه الله تعالی می فرما ولقد آتینا موسی 9 آیات، عصا یکیشون بود، ید بیضا یکیشون بود، اما خدای تعالی هر بار با دعای موسی چه بدبختی بر فرعون می آمد. اینا رو بنی اسرائیل با چشم می دیدند، این عزت بود، نصرت خدا بود، ولی اینا همه چیز را دیدند و عدل می طلبد، حق می طلبد، که اینا شب و روز سر از سجده بر نمی داشتند که این همه خدا به اینها احسان کرد. اما همین جا ببینید به موسی چی میگه. موسی میگه که بریم برای جهاد، میگه تو و خدایت برو، ما اینجا میشینیم. اینقدر واقع نمک نشناس. الله میفرماید یا قوم ادخلوا الارض المقدسه. موسی به آنان گفت ای قوم شما وارد بشید ارض مقدسه را. این حکم جهاد است. شما وارد بشید ارض مقدسه. مراد از ارض مقدسه همه چی دارن اتفاق نظر دارن که بیت المقدس است. التي كتب الله لكم، همان ارض مقدسه ای که خداوند برای شما نوشته. کجا نوشته؟ تفسیر مدارک میگه که كتب في اللوح المحفوظ انها مسكن لكم. خداوند در لوح محفوظ نوشته که مسکن اصلی شما ارض مقدسه هست، بیت المقدس هست. ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بر پشت سر بر نگردید، ارتداد، بازگشت به گذشته. اگر برگشتید فتنقلبوا خاسرين، شما زیانکار میشید در دین و دنیا. اما ببین قوم را که این همه معجزات دیده، هنوز به قدرت خدا ایمان ندارد، ظاهر را نگاه می کند. تسلیحات قوم عمالقه را و جمعیت اونها را و مردان جنگجوی اونها را می بیند، قدرت خدا را نمی بیند. قالوا یا موسی ان فیها قوما جبارین. آنان گفتند ای موسی همانا در این شهر در بیت المقدس قوما جبارین، قوم جابری هست، ظالم هست، قوم عمالقه مراد است. و انا لن ندخلها حتی یخرجو منها. ما هرگز داخل نمی شویم حتی که آنها خارج بشند. اونا خودشون خارج بشند، چه تمایی اونا برن شهر را برای ما خالی بکنه، ما میریم، بغیر از این ما نمیریم. فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. اگر آنان خارج شوند از آنجا، ما داخل میشیم. در غیر این صورت نه. اما دو نفر بودن از صدیقین موسی، از یاران با وفا و دستراستی های موسی علیه السلام، اونها از این پاسخ بسیار نگران بودند. اونها خیرخواهی خودشون را کردند. هر کسی خیرخواه باشد، الله او را دوست دارد. اینجا الله تعالی موعظه و سخنرانی اونها را نقل کرده. این دو نفر، یکی یوشع بن نون بود که در سفری که موسی علیه صلات و السلام به طرف خضر علیه السلام داشت و در سوره کهف انشاءالله میخوانیم، یوشع همراه بود، اون کسی که ماهی به دستش بود، صاحب موسی، همراه موسی. و دوم ها این یوشع بعد از موسی به پیامبری هم رسید، نبی خدا شد. و دوم عرض کنم که قالب بن یوقنا، قالب بن یوقنا، این قالب هم یکی از نزدیکان موسی علیه السلام بود و در هر درد و رنج در کنار موسی بود. اینها هم صدا تبلیغ را بر علیه قوم و بر علیه این نمک نشناسی بیان کردند. قال رجلان من الذين يخافون، الله ابتدا این دو تا را تعریف میکند. گفتند دو نفر از آنانی که یخافون، میترسیدند. از کی میترسیدند؟ یخافون الله. تفسیر کبیر امام رازی نوشته یوشع بن نون و کالب بن یوقنا و کانا من الذین یخافون الله، از آنانی بودند که از خدا می ترسیدند. و انعم الله علیهما بالهدایه و الثقه بعون الله والاعتماد على نصرت الله، خداوند بر اونها هدایت انعام کرده بود با هدایت و اینها اعتماد داشتند به کمک خدا و همچنین نصرت الله عز و جل. اینها چی گفتند؟ ادخلوا علیهم الباب، ای قوم همانگونه که موسی میگوید شما از در وارد شهر بشید. فاذا دخلتموه فانکم غالبون، به معنی که شما داخل بشید شما غالب میشید. چون که موسی پیامبر وقتی که این را میگه از طرف الله، خداوند رعب وحشتی میندازه، شما برای جهاد آماده بشید. و علی الله فتوکلوا ان کنتم مؤمنین، فقط بر الله توکل کنید اگر مؤمن واقعی هستید. ایمان می طلبد، اقتضای ایمان چی است؟ توکل. کسی که توکل به خدا ندارد اون ایمانش ضعیفه. اما جواب قوم را ببین، این تبلیغ هم اثر نکرد. قالوا یا موسی اننا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها، ای موسی ما هرگز داخل این قریه نمی شویم، ابدا هرگز هرگز، مادام و فیا تا زمانی که اونها هستند، ما از اونها میترسیم، ما داخل نمیشیم. فذهب انت و ربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون، شما برو و پروردگارت، فذهب انت و ربک، شما و پروردگارت، ربت برو، فقاتلا شما دوتایی بجنگید، انا ها هنا قاعدون، ما اینجا نشستیم. قاعدون عن الجهاد دیگه معنیش هست. خب منظور چیه که شما و پروردگار بره؟ اینه واقعیت میگفتن یا مسخره بود؟ بعضی میگویند که به صورت حقیقی میگفتند که حقیقتا اونا اعتقاد داشتن خدا موسی را کمک میکنه. اینا اول موسی به تنهایی بره حریف میشه، یعنی اینقدر هم باور داشتند. یعنی فیه ان یقال اذهب انت و ربک یعینک علی قتالک، تفسیر مدارک، شما و پروردگار بروید، خدا قطعا شما را بر قتال مسخره، بر قتال کمک میکنه. قول دوم اینه که اینها این را به صورت استهزاء و مسخره گفتند، به صورت استهزاء و مسخره گفتند. و قالوا ذلك استهانه و استهزاء به سبحانه و برسوله علیه السلام و عدم المبالات بهما، به صورت استهزاء به خدا، به پیغمبر خدا و پروانه کردن برای این نوع حرف ها. تفسیر ابو سعود و تفسیر روح المانی این نوشتن. البته قول سومی هم هست، اون اینه که مراد از رب برادر بزرگ است، شما و هارون. یعنی اونا اینقدر کفرگویی نداشتن، اینقدر جرات نداشتن که اینطور بگن. بعضی این هم گفتن، چنانچه تفسیر مدارک نوشته ربک و سیدک و هو اخوک الاکبر هارون، منظور از رب آقایت، برادر بزرگت هارون. علی ای حال این رب موسی گفتند، موسی علیه الصلاه و السلام حال اظهار عجز میکند به دربار رب العالمین، خدای تو میبینی، من فقط اختیار خودم را دارم و اختیار برادرم را دارم، با این قوم چیکار بکنم؟ الله عز و جل جریمه را تعیین میکند. قال رب انی لا املك الا نفسی و اخی. موسی گفت بار اله من مالک نیستم، من اختیاری ندارم مگر نفس خودم را، اختیار خودم را دارم و برادرم. ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین. بار اله جدای بیفکن بین ما و بین این قوم فاسق. موسی آخر بیزار شد. جدای بیفکن معنیش اینه که موسی میخواست از قوم فاصله بگیره. الله عزوجل ابتداءا جریمه اونها را تعیین کرد. الله فرمود قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. إنها أي قرية، إن بيت المقدس، إن بيت المقدس حرام است بر آنان تا 40 سال، تا 40 سال اینا باید سرگردان بشن. يتيهون في الأرض يعني سرگردان بشن در زمین. تو ای موسی بر این قوم فاسق اندوهناک مباش. فلا تأس على القوم الفاسقين. تو غمگین نباش، تو جوش نزن بر این قوم فاسق که اینقدر فاسق، ای خارج عن الدین، خروج از دین خدا دارد که پروایی هم ندارد. لذا موسی علیه السلام وقتی که اینو گفت، الله تعالی اون جریمه را تعیین کرد. من اینجا میخواستم خدمت شما عرض کنم که تی میدان تی من میدانی هست که میگن اونجا اینها سرگردان بودند. اما این سرگردانی چی بود؟ اکثر مفسرین از روی این معنای لفظی یتیهون نوشته اینها یعنی سرگردان بودند، راه را گم کرده بودند. چطور؟ صبح حرکت میکردند، میرفتند تو این بیابان، میرفتند چنان سرشون میگشت، شب که میخواستن استراحت بکنن میدیدن همون جای صبح هستیم، هیچ تکان نخوردیم. بعضی اینطور نوشتن، بعضی نه، اکثر اینطور نوشتن. تو اون جنگل راه را گم کردن، سرگردان بود، هر جا میرفتن میدیدن هنوز همون جای قبلی هست. تا 40 سال این عذاب آمد. ولی شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله ایشو معتقد است به این معنا نیست. در میان این قوم موسی بود، در میان این قوم هارون بود، پیامبران خدا، خدا که برای اونها عذاب نمیاره. البته موسی علیه السلام و هارون همو اوائل وفات کردن، عرض میکنم چگونه. بلکه ایشو میفرماید سرگردانی یعنی بلا تکلیفی، سرگردانی یعنی دست از زمین و زمان کوتاه، سرگردانی یعنی در حکومت هیچ جایگاهی نداشتن. قوم دیگه آمده بود بلاد اینها را، سرزمین اینها را تصرف کرده بود، اینا جرات هم نمی کردن اونجا برند، در اداره مملکت خودشون هیچ نقش اینها نداشتند، مثل بعضی قوم های دیگه که امروز سرگردانند و دیگران بلادشون را در اختیار گرفتند. لذا اینها اینطور سرگردان بودند، نه اینکه برند و دوباره همون جای اول باشه. اینا مفسرین نوشتن ولی این سندی نداره. پس یه دلیلش همینه که در همین میدان تیه بود، در همین زمان بود که اونها به موسی علیه السلام گفتند که اینجا فقط ما من و سلوا میخوریم، یه جایی باشه که عدس و پیاز هم باشه، الله عز وجل فرمود اهبتوا مصر، برید این اطراف روستاها هستن، شهرها هستن، برید. خودشون عزتی نداشتن، خودشون جایگاهی نداشتن، مردم زمین دارن، آب دارن، کشاورزی دارن، برید برای اونها کار بکنید، بیل بزنید، تیشه بزنید، تا که عرض کنم که عدس و پلو گیرتش بیاد. پس اونها رفت، معلوم میشه که اون سرگردانی نبود، بلکه سرگردانی به معنی بلا تکلیفی، به معنی اینکه در حکومت خودت هیچ نقشی داشته نباشی، به این معنی هست. در همین زمان بود، در همین سرگردانی بودند که موسی علیه السلام خواندیم دعا کرد که خدایا مرا جدا کن از اینها. آخر الامر خداوند عزوجل به موسی اجازه داد که با فاصله از قوم بره و خدایش را عبادت بکنه. موسی علیه السلام و برادرش هارون در نزدیک همین میدان تپه بود، کوهی بود، بالای کوه اونجا رفتند و مشغول به عبادت خدا شدند، لذا از قوم فاصله گرفتند، شب و روز عبادت میکردند، تا اینکه همون جا الله عزوجل موت هارون را فراهم آورد. هارون وفات کرد و موسی علیه السلام هارون را همون جا به تنهایی با دستان خودش روی این کوه دفن کرد. و بعد موسی پایین آمد، بعد از مدتی پایین آمد پیش قومش و به قوم خبر داد که هارون وفات کرده. قوم خیلی پریشان شد، اندوگین شد. موسی علیه السلام چند روزی ماند، خود موسی هم وفات کرد و به رحمت الله پیوست. لذا بعد از اون این قوم سرگردان شد، این نسل از بین رفت. یوشع هم آمد اینها را تبلیغ کرد، اینها پیغمبر شد، اونها متنبه نشدن. بعد از اینکه این نسل تمام شد و 40 سال گذشت، پیغمبر جدیدی که ما در سوره بقره خواندیم حزقیل آمد. او گفت که خداوند، آخر خود همین نسل جدید گفتن که شما برای ما ای پیامبر خدا فرماندهی تعیین کنید، ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. خداوند برای ما جهاد را فرض کرده، مدتی هست که پدران ما جهاد نکردن، ترسیدن، اونا مردند و رفت، الان ما جهاد میکنیم، نقاتل فی سبیل الله، فقط فرمانده جنگی را یا پادشاه را تعیین کن. که او طالوت را تعیین کرد از طرف الله عز و جل. و بعد خواندیم که و قتل داوود و جالوت، داوود جالوت را کشت، خدای عز و جل دوباره عزت داد. از اونجا به بعد ملوکیت و پادشاهی به بنی اسرائیل رسید، دوباره داوود پیغمبر شد و پادشاه شد، سلیمان هلم مجرن. پس الله عز و جل اون مطلب را برای اینها بیان می فرماید، قال فإنها محرمت علیهم 40 سنه، این سرزمین حرام است بر اینها 40 سال، یکیهون فی الارض، سرگردان بشوند در زمین، فلا تأس علی القوم الفاسقین، بر این قوم فاسقین اندوهناک و اندوهگین مباش. واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق. از اینجا الله تعالی داستان دو فرزند آدم علیه السلام را بیان میکنه، یکی قابیل یکی هابیل. ابتدا این آیات چه ربطی با گذشته دارند؟ چون بعد از این آیات هم بحث بنی اسرائیل میاد، در وسط چطور به سوی قابیل و هابیل رفتن؟ ربطش را اساتید و مشایخ ما به این صورت بیان کردند که هر کسی از خودش دفاع نکند، هر کسی جهاد نکند، جهاد دفاع هست، جهاد اولا دفاع از دین خداست، دوما دفاع از مظلومان است. از کردم قبلا هم حکمت جهاد این دوتا هستند، یکی اعلای کلمت الله و یکی دفاع از مظلوم. پس هر کسی از خودش دفاع نکند تو سرش میخوره. چنانچه بنی اسرائیل الان خواندیم که دفاع نکردن، جهاد نکردن، سرزمینشون اشغال شده بود. خدای عزوجل اونها را سرگردان کرد، پریشان شدند. اینجا میخوانیم که فرزند آدم حابیل در حالی که میدونست قابل گفته بود من تو را میکشم، این دست بسته میگه اگر تو مرا بکشی من دست بتر به سوی تو بلند نمی کنم. یعنی چی؟ این چیه؟ این چیزی خوبی نیست. کسی به ما بگه من تو را میکشم، بگیم که شهادت برای من افتخاره، بیا بکش. نه، هر کسی باید از خودش دفاع بکنه. در دفاع اگر او را کشتی او خون ندارد، اگر کشته شدی شهیدی. ولی اینطور که گرچه حابیل شهید شد، ولی اینکه اینجا حضرت استاد می فرماید که اصل برای این است الله عز و جل که این نوعی هم جهاد نکردن است، نوعی از خود دفاع نکردن است، این هم درست نیست. الله می فرماید واتلو علیهم نبأ ابنی آدم بالحق، بر اینها تلاوت کن خبر دو فرزند آدم را به حق. اذ قربا قربانا، علت اصلی که قابیل او را کشت چی بود؟ تو کتاب ها داستانی نوشتند، تو تفسیر ها نوشته که این خواهری او را باید می گرفت، اون خواهری ای را می گرفت، ولی خواهری او زیباتر بود، می خواست که اون خواهر خودش را خودش عقب کند. و اینا تو قرآن نیست، تو سنت صحیح هم نیست، لذا اینا را ما اسرائیلیات می دانیم. لا نصدق ولا نكذب، علت اصلی اینه که الله اینجا گفته، لذا هرچی قرآن گفته به همون اکتفا بکنیم. علت اصلی این بود که در اون زمان تقرب الله عز و جل، یکی از صورتهای تقرب با قربانی کردن میشه، با صدقه. الان هم همونطوره، شما میتونی خود را به الله نزدیک کنید با صدقه، پس با صدقه دادن بود. اینا هر دوتا موظف شدن صدقه بدن، و میدونید که در شرائع گذشته، شرائع من قبلنا، صدقه را به فقیر نمیدادند، صدقه را در محلی در سکوی بلندی میگذاشتند، اگر مقبول میشد آتشی میامد میخورد، ناپدید میشد. لذا خداوند اینها را امتحان کرد، فرمود هر دو تا صدقه بدهید، هر یکی رفت صدقه خودش را بیاره. قابیل مقدار کمی گندم اونم خراب شده آورد. تو قرآن نیست، تو قرآن معلوم میشه که چیز بی ارزشی آورد، مفسرین نوشتن. و حابیل یک غوچ و گوسفند چاق و چله ای آورد برای خدا صدقه کرد. اونجا که گذاشتند آتشی آمد و گوسفند او و قربانی او قبول شد و برای مال قابیل قبول نشد. لذا تو این امتحان حابیل موفق شد، حابیل مقبول شد. این بود که کینه در دل قابیل نشست. ببینید قرآن چی می فرماید؟ اذ قربا قربانا، زمانی که آنها نزدیک کردند قربانی برای الله، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، پذیرفته شد از یکی و پذیرفته نشد از دیگری. قال لا اقتلنك، گفت حتما حتما من تو را میکشم. اون گفت که چرا منو میکشی؟ تو تقوا نداری، اخلاص نداشتی. قال انما يتقبل الله من المتقين، جز این نیست که الله قبول می فرماید از متقیان، کسانی که تقوا و اخلاص داشته باشند. خب برو پیدا کن تقوا را، چرا منم می گوشی؟ ولی ببین این خودش چی میگه حابیل. لئن بسطت الی یدک، اگر بلند کنی به سوی من دستت را، لتقتلنی، تا که مرا بکشی، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، من بلند نمی کنم دستم را به سوی تو تا بکشم تو را. انی اخاف الله رب العالمین، همانا من می ترسم از الله، آن ذاتی که رب عالمیان هست. انی اريد ان تبوء باثمي واثمك، من میخواهم که تو رجوع کنی به گناه من و گناه خودت، یعنی بار من و بار تو به گردن تو بادا اگر این کار را بکنی. فتكون من اصحاب النار، نتیجه این میشه که جهنمی میشی، اهل النار میشی. و ذلك جزاء الظالمین، نار هست جزای ظالمین، لذا ظالمین تو آتش میافتند. خلاصه این حقدش، کینش، بغزش بیشتر و بیشتر میشد به قدری که واقعا نفسش راضی شد برای کشتن برادرش. ابتدا معلوم میشه که دغدغه داشت، گاهی میخواست بکشه، گاهی اون برادری و عاطفه اخوت، اما نه، هی روز به روز شیطان بیشتر وسواس میکرد، بیشتر قلبش را سیاه میکرد. فطوعت له نفسه قتل اخی، نفس او زیبا کرد در دل او کشتن برادرش را. فقتله، او را کشت. فاصبح من الخاسرین، از انسانهای زیانکار شد. قرآن مجید بیشتر نگفته، ما هم دنبال نمیریم که بعد کجا رفت، آدم چی شد، اصلا آدم حیات داشت نداشت. و فقط الله تعالی درباره دفنش میفرماید که اینقدر درک نداشت، اینقدر عقل نداشت که جنازه را چیکار بکنه، و جنازه به دوشش بود تا اینکه الله عز و جل این کلام را فرستاد. فطوعت له نفسه قتل اخیه فقتله فاصبح من الخاسرین. فبعث الله غرابا، الله فرستاد کلاغی را که یبحث فی الارض، زمین را می شکافت. بحث میگویند یک چیزی را پیدا کردن، خاکها را دور کردن، زیر خاکها گشتن، لذا خاکها را می گشت، خاکها را بیرون می کرد. لیوریه کیف یواری سوءت اخی، تا نشان بدهد که چگونه جنازه برادرش را بپوشاند. وقتی که دید، اینجا فهمید که من خیلی درکم پایین. قال یا ویلتا، ای وای بر من، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، آیا من عاجز شدم اینکه اندازه این کلاغ باشم؟ فاواریت سوءت اخی، جنازه برادرم را پنهان کنم، مخفی کنم. فاصبح من النادمین، پس این از نادمین شد، از پشیمان ها پشیمان شد. ولی پشیمانی چی سود؟ بعد از این که کار را انسان انجام بده، قبل از کار انسان پشیمان بشه، قبل از ارتکاب انسان پشیمان بشه. لذا من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل، به این خاطر ما بر بنی اسرائیل نوشتیم. به خاطر چی؟ ببینید مفسرین میگویند من اجل ذلك، اشاره به همین واقعه مذکور است که بعد از اینکه این اتفاق افتاد، خداوند عزوجل در شریعت ها که من جمله اون شریعت، چون جب بحث و روی سخن با بنی اسرائیل است، در شریعت ها نوشت و برای بنی اسرائیل نوشت قصاص را. اگر قصاص نباشد، هر کی جرأت میکنه هر کسی را بکشد، نه؟ ولکم فی القصاص حیات. لذا ما نوشتیم بر بنی اسرائیل که انه من قتل نفسا بغیر نفس، یعنی به این دلیل، به منظور جلوگیری از خونریزی بر بنی اسرائیل نوشتیم قصاص را. كتبنا اي القصاص، وبعدا انه تشريح قصاص. اما شيخ رحمه الله حضرت حسين علي رحمه الله چیز دیگه معتقد است. من اجل ذلك می فرماید به خاطر این واقعه نه، بلکه به خاطر ساکت شدن، سکوت و از خود دفاع نکردن که اینجا اتفاق افتاد، به خاطر این دفاع نکردن از خود، ما بر بنی اسرائیل جهاد را نوشتیم. انه کتبنا علی بنی اسرائیل، ما بر بنی اسرائیل چی نوشتیم؟ کتبنا القتال. بقیه مفسرین میگن کتبنا القصاص. اما شیخ می فرماید کتبنا القتال، چون که اینجا این برادر از خود دفاع نکرد، در نتیجه دفاع نکردن از خود ضربه خورد، کشته شد، شهید شد. لذا به خاطر این موضوع ما بر بنی اسرائیل نوشتیم که نباید در آینده اینطور باشند بندگان من که از خود دفاع نکنند، بلکه کتبنا القتال، ما قتال را جهاد را نوشتیم بر بنی اسرائیل، که انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، هر کسی بکشد، این بیان قدر و قیمت جان است، هر کسی بکشد یک نفسی را بغیر نفسی، یعنی در مقابل نفسی نباشد، هم تو بنا حق، او فساد یعنی بغیر فساد، یا بدون فساد در زمین فسادی نکرده، همین طور میکشد. فکأنما قتل الناس جميعا، این گویا همه انسان ها را کشت. پس بناحق کسی را نکشید. و من احیاها، هر کسی احیا بکند انسانی را، احیا در چی هست؟ خوب توجه بفرمایید، احیا در جهاد است، در جهاد مرگ نیست، در جهاد احیا است. در جهاد وقتی که شما جهاد میکنید، جلوی ستمگر گرفته میشه، جلوی ظالم گرفته میشه، جلوی کشتن انسانها به ناحق گرفته میشه. همونطور که ولکم فی القصاص حیاتون، در قصاص حیات، شما اعتراض میکنید چطور در قصاص حیات؟ در قصاص ممات، یکی که کشته شده قصاص میگه یکی دیگه هم کشته بشه، در قصاص حیات نیست. علما جواب میدن در قصاص حیاته، چون وقتی میدونه قصاص هست نمیکشه، یا اینکه اگر میکشه کشته میشه، باز دومین کار را نمیکنه، دومی درس میگیره برای بقیه عبرت میشه. پس در قصاصی هست حیات است، در جهاد هم حیات است. اگر جهاد نباشد ظالم هر چی دلش میخواد میکنه، وقتی که احساس میکنه کسی جلویم نیست، میبره بمب های چند تونی را آزمایش میکنه و انسان های مظلوم را له میکنه. لذا وقتی که جهاد باشد، وقتی که قدرتی در مقابل قدرت باشد، اون وقت حیات بقیه انسان ها تضمینه، بقیه انسان ها راحت با امنیت زندگی میکنن. پس ما این را نوشتیم و من احیاها، هر کسی که احیا بکند، زنده بکند انسان ها را، یعنی به فکر زندگیشون باش. ببینید ما که زنده نمی کنیم کسی را، حیات به دست الله است، ولی ما جهاد می کنیم، که این جهاد سبب چی میشه؟ سبب اینکه بخشی زنده بمانند، بخشی از ظلم و ستم محفوظ بمانند. و من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، هر کسی که زنده بکند آنها نفسی را، من احیا یک نفس را، گویا همه انسان ها را زنده کرد. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات، بعد از این ما وقتی که بر بنی اسرائیل این احکام را نوشتیم، رسول ما بعد از اون آمدند. شما بنویسید وقتا فوقتا، یعنی در اوقات مختلف آمدند. خب رسول آمدند، همه انبیاء خدا که آمدند، می طلبت که این بنی اسرائیل چه عابد، چه پارسا، چه زاهد باشد؟ نه. ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك لمسرفون، سپس بسیاری از آنان، از بنی اسرائیل، بعد از این هم متجاوز بودن، مسرفون متجاوزون، از حد می گذشتن. خب انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، ما جلوتر خواندیم که من قتل نفسا بغیر نفس او فساد، کسی که یک نفسی را بکشد بدون اینکه اون کسی را کشته باشد، یا بدون اینکه فسادی کرده باشد. پس معلوم میشه که اگر کسی کسی را کشت باید او را بکشیم، کسی فسادی کرد او را باید بکشیم. فساد کدومه؟ اینجا الله تعالی صورت از فساد بیان میفرماید. یکی از صورتهای فساد راهزنی هست، سلب امنیت و آرامش از انسان هاست. اذا الله عز و جل جریمه این مفسدین فی الارض را بیان میکنه، اما در این آیات شما مشاهده میکنید که خدای عزوجل کلمات سختی بیان فرموده برای این قطاع الطریق. در دنیا هم ذلت و خاری، در آخرت هم عذاب عظیم فرموده. این کلمات سخت به مسلمان نمیخورند. به این خاطر محققین ما و بزرگان ما گفتند که این آیه در حق قطاع الطریق یهود است، راهزنان یهودی. اون زمان یهودی ها راهزنی می کردن. الله تعالی می فرماید ما پیامبران را پیاپی فرستادیم، ولی اینها بعض هم متجاوز، بعض هم مفسد فی الارض. پس تفسیر کبیر گفته ان هذه الايه فی هؤلاء الذين حكى الله تعالى، این آیه درباره اونها است که الله حکایت کرده از آنها من بنی اسرائیل. منظور چیه؟ مردان بنی اسرائیل. بعد ان غلظ الله عليهم عقاب القتل العمد العدوان، بعد از اینکه الله عزوجل جریمه قتل عمد که از روی تعدی باشد بیان فرمود. فهم مسرفون فی القتل مفسدون فی الارض، بس اینها هستن مسرفین فی القتل و مفسدین فی الارض، یهودی ها. فمن اتا منهم بالقتل والفساد فی الارض فجزاهم کذا و کذا. پس خداوند در این آیه نوشته که ما بر بنی اسرائیل جهاد را نوشتیم جهاد بکنند، اما اگر فساد بکنند این رفتار را بایشو بکنید. پس کلمات غلیظی که هستند، این کلمات معلوم میشه این نوع کلمات را الله برای کفار استفاده می فرماید. الله می فرماید انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، جز این نیست جزای کسانی که محاربه می کنند، می جنگند با الله و رسولش. و یسعون فی الارض فسادا، آنهایی که در زمین برای فساد سعی و تلاش می کنند. از علماء یهود یا از افراد یهود جزایشون چیه؟ ان یقتلوا، این که کشته بشند. این کشتن او ان یقتلوا او یسلبوا، کشتن در صورتی است که کشته، و یسلبوا بدار آویختن در صورتی است که هم کشته و هم مال برده از مردم، هم مردم را کشته و هم مال برده. او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف. سومی صورت اونه که نکشته اما فقط مال را بالا کشیده، مالها را چپاول کرده، دست و پایشون قد بشه برعکس، یعنی دست راست و پای چپ. او ینفو من الارض، یا زندانی بشند، از زمین نفع بشند، یعنی جایی که زندگی میکنه از اینجا به جای دیگه منتقل بشند، دیگه جای دیگه به غیر زندان کجاست؟ پس این برای کسی هست که فقط رعب ایجاد کرده، موفق نشده کسی را بکشد و موفق نشده که چی؟ که مالی حتی ببرد. این را باید زندان کرد، مدتی حبس کرد تا دوباره از این کارها نکنند. لذا الله بعد از این میفهمد ذالک لهم خزی فی الدنیا، این رسواییش هم در دنیا است، اما در آخرت ولهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیمی است. ولهم فی الآخرت عذاب عظیم، نتیجه اخروی. الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، مگر کسانی که توبه بکنن قبل از اینکه شما تسلط بیابید بر آنان، یعنی قبل از دستگیری خودشون توبه بکنند، خودشون امان بخواهند. فاعلموا ان الله غفور رحیم، اگر شما اونها رو ببخشید بدانید که خدا هم اونها رو میبخشه اگر توبه صادقانه باشد. خب حال که برای جهاد می روید از الله کمک بطلبید و در راهش جهاد کنید. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله، ای مؤمنان از الله بترسید، تقوا را پیش بگیرید، و ابتغوا الیه الوسیله و بسوی الله وسیله بطلبید، و جاهدوا فی سبیله لعلکم تفلحون. و جهاد کنید در راه الله، یقینا شما رستگار میشید. سه چیز را الله اینجا فرموده، یکی تقوا، یکی وسیله، یکی جهاد. خب تقوا را شما میدونید، جهاد را هم میدانید. و ابتغوا الیه الوسیله چیه؟ توسل جستن. در رابطه با وسیله اینجا مطلبی خدمت شما عرض میکنم، به اندازه که آیه تشریح بشه بحث مفصل تر و قیل و قال هایی که هست امروزه اونها را انشاءالله در سوره بنی اسرائیل اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب اونجا میخوانیم. وسیله اینه که انسان قرب خدا را با واسطه چیزی پیدا بکند، و اون واسطه را انسان وسیله قرار بده به خاطر اجابت دعایش و یا به خاطر امری که میخواهد. خب این وسیله، ما اعتقاد به وسیله داریم، به توسل معتقدیم، اما توسلی که از قرآن و سنت ثابت بشه. اولا توسل به دعای صالحین، به دعای کسانی که زنده هستند ثابت، جایز، مشروع. مثلا یک انسان صالحی را بگی برای من دعا کن، خب اجابت دعا خاندیم. دیروز هم این مطلب را عرض کردم که پریروز ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، خدایا ما را هم ببخش، برادران ما را که قبل از ما رفتن با ایمان هم ببخش. پس دعا درسته. صحابه همیشه متوسل می شدن به دعای رسول الله صلی الله علیه وسلم، می آمدن می گفتن یا رسول الله دعا بفرمایید. پیغمبر دعا می کرد، بر منبر نشسته بود، یا رسول الله قحط آمد، همه حیوانات از بین رفتن، دعا بفرمایید. رسول الله همونجا دعا می کرد، الله عز و جل باران می آورد. پس اولین توسل، توسل به دعای صالحین است. این درست، البته از نظر ترتیب اولی نیست، ترتیبی که بنده دارم عرض میکنم اصل اولویتش فرق میکنه. دیگه توسل، انسان متوسل بشه به ایمان و اعمال صالحه. این هر دو درسته، توسل به ایمان و توسل به اعمال صالحه. مثلا ما در قرآن بعضی از دعاها را داریم که الله عز و جل به ما آموزش میده اینگونه دعا کنید. قبل از نفس دعا توسل گرفتن است. مثلا ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان، بار الها ما شنیدیم که یک منادی برای ایمان ما را فرا میخواند. ان آمنوا بربكم، این منادی می گفت به ربتان ایمان بیاورید. فآمنا، بار اله ما ایمان آوردیم. خب برای خدا چی نشسته تعریف میکنه؟ ایمان خودش را میخواد وسیله قرار بده. لذا اول میگه فآمنا، ما ایمان آوردیم. بعد از اینکه میگه ما ایمان آوردیم، حال میگه ربنا اغفر لنا ذنوبنا، بار اله، یعنی به برکت همین ایمان، به برکت همین ایمان، یا به برکت عمل. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول، بار الهام آنچه که نازل کردی من ما ایمان آوردیم. این اعتقاده. واتبعنا الرسول، پیغمبر تو را هم اتباع کردیم. فاکتبنا مع الشاهدین، بعد از این ایمان و عمل صالح را وسیله قرار میده، ما را از شاهدین، از گواهان بنویس. پس این نوع دوم توسل هست که انسان وسیله بگیرد به ایمان و به اعمال صالحه. دیگه نوعی از انواع توسل، توسل به اسماء حسنا، به صفات الهی. ولله الاسماء الحسنا فادعوه بها. خداوند اسماء حسنا دارد، شما با اون اسماء حسنا به وسیله اونها را توسل بگیرید و دعا کنید. مثلا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود هر وقتی میخواد دعا بکنید قبل از اون بگید یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، که دیروز عرض کردم در سوره رحمان بعضی گفتن این از عرض کنم که اسم اعظم است، در بعضی روایت ها میاد یا حی و یا قیوم. لذا شما توسل میجوید به اسماء حسنا، شما میگی یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، یا مجیب السائلین. این اینها تمام صفات رب العالمین که در واقع شما اول اینها را ذکر میکنید، داری توسل میگیرید. در اول سوره فاتحه هم توسل است، اول خدا را تعریف میکنی بعدا دعا میکنی. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. در سته اولی صفات الهی بودن سه آیه، بعد از اون نسبت بین شما و بین الله، بعد دعا میکنی اهدنا الصراط المستقیم. این سوره را چی سوره میگن؟ نامش چیه؟ تعلیم المسئله. چون خداوند در این سوره تعلیم داده چطور سوال کنیم، چطور گدایی کنیم از رب بخواییم. پس یکی دیگر از صورت های توسل چیه؟ توسل به ذات و صفات الله عز و جل. پس توسل به اسماء حسنا ثابته، توسل به ایمان ثابته و عمل صالح و اتبعنا الرسول عمل است، در تمام اعمالی که اطاعت رسول کردی. و اون قصه ای که در حدیث آمده سه نفر در غار همه استهزار دارن، هر یکی توسل جستن به چی؟ به اعمالش. یکی میگو خدا پدر و مادرم را خدمت کردم، یکی میگو خدایا دین فلانی را، امانت فلانی را که به دستم بود باش تجارت کردم، آخر تبدیل به رمی شد بهش ادا کردم. سومی گفت خدایا موجبات بدعملی و بیهیایی و زنا فراهم بود دست کشیدم، لذا به خاطر این عملم این بلا را دفع کن. هر بار سنگ تکان بخورد. پس این نوع توسلات عزیزان جایز هستند، اما توسل به قبور از هیچ جایی ثابت نیست که انسان به قبور صالحین توسل بجوید، بره روی قبر بیسته دعا بکنه. رسول مکرم صلی الله علیه و سلم که از دنیا رفتند، صحابه نیامدن بر قبر رسول الله هیچگاه توسل نگرفت، حضرت ابوبکر نیامد، حضرت عمر نیامد، حتی در زمان رسول الله که قحط میشد به رسول الله میگفتن یا رسول الله شما دعا کنید، توسل به دعایشون بود و خداوند باران میداد. در زمان سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وقتی که قحط آمد، عمر رضی الله تعالی عنہ آمد عباس را عموی رسول الله را با خود برد، نه بر قبر رسول الله، ببین قحط آمده بر قبر رسول الله نمیرند چون توسل از قبر نمیگیرند، رفت بیابان میگه اللهم انا كنا نتوسل بنبيك صلى الله عليه وسلم. بار الله تا زمانی که پیامبر زنده بود ما به او متوسل میشدیم، یعنی او را میگفتیم برای ما دعا بکنه، الان پیغمبر نیست، الان عمویش را آوردیم اینجا دعا کنه، خدای دعایش را بپذیر. بس ببین توسل به دعای زنده ها هست، چرا به مرده ها توسل نجستن؟ چون توسل به مرده ثابت نیست. بنابراین ما باید به صورتهای از توسل بگیریم که اون صورتها صورتهای جایزی هستند. بعضی ها توسل میجوند به حق، به حق اولیاءت، به حق فاطمه و آل، به حق علی و آلش، به حق فاطمه، به حق محمد. هیچ حقی بر خداوند هیچ مخلوقی ندارد. الله عز وجل بر بندگانش حق دارد، لذا توسل به حق هم درست نیست. اما آخرین نکته، آیا توسل به حرمت چطوره؟ بعضی میگن به حرمت انبیا، به حرمت اولیا، این دو جنبه دارد. البته بعضی از علمای ما این را جایز گفتند، بعضی هم مکروه گفتند. این بحث شرک و کفر نیست، بعضی متاسفانه در موضوع توسل خیلی تند میرند. بله اون نوع توسل که از قبور انسان بره توسل بجوید، اون درست نیست، اونجا باید تند بود. اما یکی میگه به حرمت و یکی دیگه نمیگه، این در حد یکی میگه درسته، یکی میگه نه درست نیست، مکروه. اگر درست باشه با توجیه درست میشه، به این صورت با توجیه درست میشه که وقتی میگه به حرمت پیامبرت، یعنی خدایا به اون احترامی که من برای پیامبر دارم، خب پس این جز اعمالت شد، جز ایمانته، باید به پیغمبر ایمان داشته باشی، باید پیغمبر را احترام بگذاری. فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک هم المفلحون. الله رستگاران را مشخص می فرماید، اونایی که ایمان به پیامبر داشته باشن و عزروه، احترام پیغمبر را داشته باشن. پس وقتی که میگه خدایا به حرمت پیغمبر، یعنی به اون احترامی که من برای پیغمبر دارم، خب پس در واقع متوسل شدی به عمل خودت، به ایمان خودت، این که تو احترامش را داری، این به ایمانت برمیگرده، چون مؤمنی. اما اگر به این معنا باشه که به حرمتی که پیغمبر پیش تو داره، بعضی باز تعبیر دیگه میگن به آبروی پیغمبر، آبروی پیغمبر یعنی آبرویی که پیش شما داره، قدر و منزلتی که پیش شما داره، خب اون پیش خدا پیغمبر داره و جزای نیکش را هم دریافت میکنه، اون با شما چه ارتباطی داره؟ لذا این توسل معنایی نداره. بنابر این قصه کوتاه، توسلی که در اون یقین دارید، در اون یقین دارید، اون توسل را داشته باشه. توسلی که تو شک هست، توش اختلاف هست، واجب نیست، انسان بهتر از اون توسل چی؟ پرهیز بکنه. اما اینجا معنای توسل چیه؟ ببینید خدای عزوجل سه چیز میخواد: تقوا، جهاد، عمل. وابتغوا الیه الوسیله، بسوی الله وسیله بطلبید، یعنی اعمالتون را سبب قرار بدید، واسطه قرار بدید تا قرب خدا را حاصل کنید، با عمل به خدا نزدیک بشید. با عمل بتها کسی به خدا نزدیک نمیشه. مشرکی میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، ما اینا را عبادت میکنیم تا ما را به خدا نزدیک بکنه. الله ناراضی میشه از این. الله میفرمه ان الله يحكم بينهم يوم القيامه، روز قیامت خدا فیصله شما را میکنه. لذا با عمل هر که میخواد به خدا نزدیک بشه، با عمل خودش برای خدا. بس در واقع اینجا الله عزوجل از مجاهدین، از محاربین سه چیز خواسته. بس این توسل، توسل بالعمل است. الله می فرماید یا ایها الذين آمنوا، اول وسیله را تعریف نکردم. تفسیر خازن گفته وسیله هي كل ما يتوسل به، تفسیر مدارک امام نصفی فرموده هي كل ما يتوسل به، وسیله به اون چیز، به هر چیزی که به وسیله اون انسان وسیله بگیره، واسطه بگیره، اون را وسیله میگویند. فاستعیرت لما یتوسل به الى الله تعالی، پس آریتا اینجا آورده شده برای اون چیزی اطلاق میشه که انسان اون را وسیله میگیرد تا به خدا برسد. اون چیه؟ مثلا من فعل الطاعات و ترک السیئات، تفسیر مدارک من فعل الطاعات و ترک السیئات، مثلا کسی طاعتی انجام میده به خدا نزدیک میشه، سیئات را ترک میکنه، گناه را، به خدا نزدیک میشه. الله اینها را میگه وسیله. پس ای مجاهدین، ای محاربین، سه کار بکنید یقینا رستگار میشید. اول اتقوا الله، این در دل است. تقوا تو دل نه، تقوا به ظاهر نیست، در دل. از الله بترسید، پروا داشته باشید. دوم وابتغوا الیه الوسیله، بسوی الله عز و جل وسیله بطلبید، یعنی اعمال را انجام بدید تا به الله نزدیک بشید. سوم و جاهدو فی سبیله، بعد از اینکه اصلاح شدید، تزکیه شدید، در راه الله جهاد کنید. لعلکم تفلحون، قطعا شما رستگار میشید. ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، شما می جنگی با کفار، کفار نتیجه اخروی شان. الله می فرماید بدون شک کسانی که کفر کردن، لو ان لهم، اگر باشد برای آنان، ما في الارض جميعا، تمام خزائن زمین، تمام اونچه که در زمین است، و مثله معه، مثل آن همراه آنها باشد، لیفتدو بهی من عذاب یوم القیامه، تاکه آنها را فدیه بدهند و برهند از عذاب روز قیامت. ما تقبل منهم، الله می فرماید این از آنها پذیرفته نمیشه، ولهم عذاب علیم، برایشان عذاب دردناک است. این جزای کفار، اونهایی که شما مجاهدین باید با اونها بجنگید، آخرتشون اینطور برباد و تباه است. یریدون ان یخرجوا من النار، اینا رو خدا در عذاب دردناک قرار میده، بار بار میخواند از عذاب خارج بشن، فرار بکنند. و ما هم بخارجین منها، رب میفرما آنها خارج نمیشوند از اون عذاب. ولهم عذاب مقیم، برای اونها عذاب دردناک است. در بعضی روایت ها داریم که بسیاری از مجرمین هستند، تاب نمیارن عذاب را، از لبه های جهنم میخوان بیان بیرون، تاب لبه میرسن، داروغه ها میزنن تو دهنشون، چنان ضربه محکم میزنن که مجدد وسط و قعر جهنم میفته. الله پناه بده. لذا این عذاب و این جهنم برای کفار است. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، الان جب بحث دزد آمد، چه نسبتی داره؟ ما در گذشته فساد را خواندیم. فساد را یکی از صورت‌های فساد قطع طریق بود، قطع طریق مفسدند. اما اگر قطع طریق نباشد، دزدی بکند از یک محل امن، این هم یکی صورت های فساد است، اما با اون تفاوت دارد. تفاوتش هم در کیفیت است، هم در جریمه است. و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما، دزد مرد و دزد زن، هر که باشد، دست هاشون را قطع کنید. جزاء بما کسبا نکالا من الله، این جزای کسب و عمل کردشون هست. نکالا من الله، درسی و عبرتی برای اونها باشد از جانب الله عز و جل. والله عزیز و حکیم، الله غالب است، هر کار دیگه هم میتونه بکنه، اما در کارهای الهی حکمت است. فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح، بیان توبه سارق، اگر توبه بکنه در توبه بازه، هر کسی توبه بکنه بعد از ظلمش، بعد از کفر، شرکش، سرقتش، و اصلاح بکند خودش را برای آینده، فإن الله يتوب عليه، بدون شک الله بر او رجوع میکند. إن الله غفور رحیم، همانا الله تعالی بخشنده و مهربان است. پس این بحث تتمه فساد بود که در انما جزاء الذين يحاربون الله خاندید. اما فساد مال کفار بود، مال یهودی ها بود، مال مسیحی ها بود. اینجا مجدد ما میخوانیم آیه توحید میرسیم. نسبت این آیه توحید با لقد کفر الذین هست. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم. شما خواندید الله اونها را بر اونها فتوای کفر صادر می فرماید به خاطر اینکه بین خدا و بین مسیح ابن مریم عینیت قائل بودند. چی قائل بودند؟ عینیت یکی هستند. لذا الله می فرماید کجا مسیح و کجا الله؟ الله تمام ملک آسمان ها و زمین را دارد. عذاب و مغفرت در دست الله است، در دست عیسی چی نیست. ذا الله می فرماید الم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض. آیا نمیدانی که برای الله پادشاهی آسمان ها و زمین؟ يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. الله عذاب میدهد هر کسی را که بخواهد و مغفرت میفرماید هر کسی را که بخواهد. والله على كل شيء قدير. خداوند بر هر چیز قادر است. يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. در کنار اهل کتاب این بخش دوم سوره هم هست، زجر برای منافقین است، از اینجا شروع میشه. اما در کنار اهل کتاب برادران صمیمیشون منافقین هم بودند، که منافقین هم اینجا بودند و هم اونجا، هم اینجا ارتباط داشت هم اونجا. الله تعالی می فرماید که تسلی میده پیغمبر خودش را و در واقع مؤمنین را که این حرفای منافقین و این کفریات اینها شما را نرنجاند، شما را غمگین و ناراحت نکند. یا ایها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون من الكفر. ای رسول شما را غمگین نکند، شما را پریشان و نگران نکند آنانی که به سوی کفر با سرعت می روند. کیا؟ من الذين قالوا آمنا بافواههم. از آنانی که به زبان میگویند، به دهان میگویند آمنا، ما ایمان داریم، ولم تؤمن قلوبهم، در حالی که دلشان ایمان نیاورده، یعنی دل ایمان هنوز به اعماق دل نرسیده. اینا کی هستند؟ منافقین. و دوم یهودی ها. و من الذین هادو. و همچنین از آنانی که یهودی شدند، یهودیان خباثت اونها شما را نگران نکند. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین. سماعون للكذب یعنی هم سماعون. الله عز و جل این منافقین را به عنوان جاسوس یاد می کند. سماعون از سماع هست، یعنی خیلی به کثرت می شنود، گوش می کنند و خبر رسانی می کنند. سماعون للكذب ای هم سماعون للكذب. والمراد انهم عیون علیه علیه الصلاة والسلام لأولئك القوم. مراد این است که اینها جاسوسن بر علیه رسول الله به نفع اون قوم، از رسول الله خبر میگیرند، اونجا میبرند، میرسانه. سماعون للكذب سماعون لقوم آخرین لم یأتوک. لم یأتوک صفت قوم است، گوش میکنن اخبار را برای قوم دیگری که اونها پیش شما نیامدن. یحرفون الکلمه من بعد مواضع. یکی دیگر از خباثت های اونها، تکذیب میکنن، تحریف میکنن کلم یعنی کلام الله را، تورات را. من بعد مواضعه، بعد از مواضعش. بعد از مواضعش به چه معنا؟ یعنی در هر موضوعی که تورات سخن گفته، عرض کنم که از اونجا اون سخن را تحریف میکنن، جابجا میکنن. اصلش از اینجا تا پایان این رکوع اشاره به یک واقعی هست که یکی از دختران یکی از یهودی های بنام نامدار مرتکب عمل بی عفتی شده بود، عمل زنا شده بود. بعد اونجا در دین یهود برایش جزا جزای رجم بود، سنگسار کردن. یهود می دیدند که در هر امری اسلام آسانتر گرفته، مثلا جزای گناه کبیره در اسلام، در یهود قتل از کسی مرتکب کبیره می شد باید کشته می شد تا توبهش قبول بشه، در اسلام توبه هست. در یهودی ها مثلا کسی روزه می شد شب خواب می رفت دیگه نمی تونست چیزی بخورد، اما در اسلام تا سحر می تونه بخوره. در یهود اگر پارچه چیزی نجس می شد حتما باید قطع می شد دیگه با هیچ چیزی پاک نمی شد، در اسلام با آب شسته می شه. بالاخره یک سری اعمالی که بر یهود شاق بود و در اسلام آسانی، این هم گفتن همین طوره شاید. پس اینجا اگر ما بیاییم حد جاری کنیم باید کشته بشه، سنگسار بشه، ولی چون دختر فلان سرداره شما ببرید ببینید اسلام چی میگه، قطعا اونا خفیفترند و اون عمل کنید. وقتی که اونجا بردند دیدن که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم میگوید در میان ما رجم است. بنده اون آیاتی که گفتم بعضی میگن که سنگسار تو قرآن نیامده فقط شلاق آمده، اون آیاتی که اشاره به سنگسار در همین آیات هستن و این شأن نزول است. لذا بعضی جا آیات خیلی صریح اشاره کرده. بنابراین آنها گفتن که تو تورات یحرفون الکلم را، الان میخوام تفسیر بکنم، میگفتن تورات نگفته، تورات به ما گفته که روی الاغی سوارش بکنیم، چهرش را سیاه بکنیم و ضرب شلاق بزنیم. بس ببینید کلمات الهی را یا احکام الهی را از موضعش تغییر میدهند. یحرفون الکلمه من بعد مواضعه. و بعد اینها به جاسوسان خودشون چی میگن؟ اون ملاهایی که اونجا نشستند، یقولون ان اوتیتم هذا فخذوا، میگوین اگر این چیز داده شدید بگیرید، یعنی اگر به شما این حکم را دادن گفتم بهش 100 تا شلاق بزنید شما عمل بکنید، و ان لم تؤتوه فاحذروا، اگر داده نشدید همون چیزی که مد نظر بود مثلا شلاق، پس برحذر باشید از اونجا بیایید. الله قانون خودش را بیان می فرماید. الله می فرماید و من یرید الله فتنته، هر کسی که الله اراده فتنه و عذاب او را بکند یا اراده اضلال او را، گمراهی او را، فلن تملک له من الله شیئا، شما مالکش نیستید، هیچ اختیاری بر او نداری از عذاب خدا. هر کسی که خدا بخواد او را عذاب بده شما نمیتونید جلوی عذاب را بگیرید. اولئک الذین لم یرد الله ان یطهر قلوبهم، این علماء، علماء سو، اینها کسانی هستند که الله نمیخواهد دلهاشان را پاک بگرداند، تو دلش شرک و کفره. لهم فی الدنیا خزی و لهم فی الاخره عذاب عظیم، برای اینها در دنیا رسوایی و ذلت است و در آخرت عذاب عظیم است. خب قبلا سماعون آمد در وسط به طالب دیگه آمد، سماعون لقوم آخرین لم یأتوک، سماعون گوش میکنند، چرا گوش میکنند؟ دوباره سماعون اعاده شد، اعاده لبعد العهد. سماعون للكذب اکالون للسحت، الله می فرماید بکثرت دروغ را گوش می کنند و بکثرت حرام می خورند، حرام خارند. فإن جاءوك فاحكم بينهم، لذا ای پیامبر اگر اینها آمدن پیش شما برای داوری، برای حل و فصل، فاحكم بينهم، بین آنها قضاوت بکن، او اعرض عنهم، یا اینکه بینشون قضاوت نکن، اعراض کن، اما اگر قضاوت کردی فحکم بینهم بالقصاص معنیش است. و این تعرض عنهم فلن یضروک شیئا، اگر از اونها اعراض بکنی اونها هیچ ضرری به تو ندارند. ببینید مراد از اعراض چیه؟ بقیه مفسرین معتقدند که مراد از اعراض اعراض حکم، یعنی اگر حکم را برای اونها بیان نکنی به تو ضرر نمیرسانم. خب حکم را اگر بیان میکرد پیغمبر خطر بود، اگر بیان نمیکرد که طبق میل اونها بود. پس چطور حکم را اعراض نکنی؟ فلن یضروک شیئا، هرگز به شما ضرر نمیرساند. حضرت شیخ رحمه الله می فرماید که اینجا اعراض الحکم نیست، به خاطر اینکه اعراض از بیان حکم هیچ خطری برای رسول الله ندارد، بلکه اینجا فلن یضروک مراد از اعراض اعراض عن ابقاء العهد است. یعنی وقتی که اینها به حکم شما متمسک نمیشوند، حرف شما رو گوش نمیکنند، شما اون عهد صلحی که با اینها دارید اگر اون عهد را بشکنید، هم بدونید که از دست اینها هیچ کاری نمیشه. فلن یضروک شیئا. اما اگر یه وقتی میخواستید داوری بکنی بینشان، درباره اون زن حکم صادر بکنی، حکمی که اسلام میگه، حکمی که انصاف هست، اون حکم را صادر کن. ذا الله می فرماید و ان حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر تو را حکم قرار بدهند، داور قرار بدهند، پس داوری کن بین آنها بالقسط، طبق عرض کنم که عدل و عدالت، هر چی که دستور قرآن است، دستور الله عزوجل است. ان الله يحب المقسطين، بدون شک الله عزوجل مقسطین را، انصاف کنندگان را الله دوست دارد. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله، ان استعجاب است يعني اظهار تعجب. الله میفرما اونها چطور شما را داور قرار دادند، چرا از شما طلب فیصله میکنند، در حالی که وعندهم التوراة فيها حكم الله، تورات به دستشون هست، در تورات حکم الهی هست. اون حکم الهی چی بود؟ رجم بود، سنگسار. در بعضی از روایت ها میاد که ملای اونها آمد، کعب ابن اشرف بود یا کسی دیگه بود، عبدالله ابن سلام نشسته بود، وقتی که رسول الله گفت مگر در تورات نیست؟ گفت هست، ولی این حکم نیست، حکم سنگسار. رسول الله گفت به من نشون بدهید. اونجا که حکم رجم نوشته بود دست گذاشته بود، عبدالله ابن سلام میدونست، عبدالله ابن سلام دستش را برداشت و نشان داد که این حکم رجم است. ذا الله می فرماید و کیف یحکمونک و عندهم التورات فیها حکم الله، حکم الله در تورات هست، از اونجا شما دستور بگیرید. ثم یتولون من بعد ذلك و ما اولئک بالمؤمنین، اینها بعد از این تولی میکنند، اعراض میکنند و می روند و اینها مؤمن نیستند، اینها منافقند و اینها به ظاهر پیش شما میاند، اما در باطن با اونها هستند. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا به وصحبه بارك وسلم. آنچه که در آیه گذشته و آیات گذشته خواندیم این بود که احکامی در تورات بود که بعضی از علمای یهود کتمان می کردند، حق پوشی می کردند و این احکام را به مردم نمی گفتند. من جمله اون احکام حکم رجم بود. خداوند تعالی فرمود که به پیغمبر خودش که به اونها بگو به تورات مراجعه کنید، فیها حکم الله، حکم خدا در رابطه با این مسئله در تورات موجود هست، به اون عمل کنید. بعد از اون الله عز و جل در رابطه با تورات و نزول تورات و حکمت نزول تورات و فضائل تورات می فرماید انا انزلنا التورات فيها هدى ونور، همانا ما تورات را فرستادیم، در تورات هدایت بود و نور بود، هدایت و روشنگری بود برای مردم و هم سبب روشنی راه و نور می شود. يحكم بها النبيون، به وسیله تورات حکم کردند، حکم صادر می کردند، فتوا می دادند، قضاوت می کردند انبیاء. الذين اسلموا، اونایی که تابع اون بودند اعتقادا و عملا. ببینید تورات بر موسی علیه السلام نازل شد، اما بعد از موسی علیه السلام تا عیسی علیه السلام هر چی که انبیاء بنی اسرائیل آمدند اینها بر حکم تورات حکم کردند، یعنی کتاب دیگه برای اونها نازل نشد، کتاب کتاب تورات بود. پس یک نبی و دو نبی بر تورات حکم نکردند، بر تورات فتوا ندادند، بلکه النبیون همه انبیاء الهی تا اینکه انجیل آمد و عیسی علیه السلام مبعوث شد، الله بر او انجیل را نازل کرد. تا این زمان دیگه حکم تورات بود، انبیا احکام تورات را بیان می کردن برای چه کسانی؟ للذین هادو، برای یهودی ها و ربانیون، برای دراویش و الاحبار، برای علما، حبر عالم را می گند و راهب یا ربانی درویش را می گویند. بما استحفظوا من کتاب الله، با سببیه هست، یعنی به سبب آنچه که حفظ کرده شده بود از انبیاء الهی، از کتاب خدا. انبیاء از کتاب الهی، انبیاء حفظ کرده بودن کتاب الهی را و برای مردم بیان می کردن. من زائده است، بما استحفظوا من کتاب الله، بما استحفظوا کتاب الله، و کانو علیه شهدا، و خود انبیاء بر این احکام تورات شهدا بودن. شهدا به معنی چی؟ شهید قبلا گفتیم یکی از معانی شهید یا شاهد به معنی بیان کننده. انا ارسلناک للناس شاهدا و مبشرا، ما شما را به عنوان شاهد یعنی بیان کننده فرستادیم. پس انبیاء بنی اسرائیل هم بیان کنندگان بودند، چنانچه علامه مظهری نوشته شهدا ای رقبا یعلمونه و یبینونه. منظور از شهدا رقبا بودند، نگهبانان بودند، در واقع محافظان تورات بودند که هم او را یاد می دادند و هم بیان می کردند. پس کار انبیاء بیان تورات بود، تشریح و توضیح تورات بود. لذا تورات کتاب خداست، کتاب با شرفی هست. چرا شما به تورات عمل نمی کنید؟ چرا حکم رجم را از تورات نمی گیرید؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون، که مراد از این علماء یهودی و مسیحی هستند که احکام خدا را از خود می سازند، از خود درست می کنند. هر کسی که حکم نکند به آنچه که خدا نازل فرموده یا فیصله و داوری نکند، قضاوت نکند، این گروه کافرانند. مطلب اینجا می خواستم خدمت شما عرض کنم، اون موضوع درباره تکفیر است. بسیاری از گروه های تکفیری در صادر کردن فتوای کفر به راحت بر هر کس فتوای کفر صادر می کنند و بیشتر استشهادشون، استدلالشون از این آیه شریفه هست، و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. هر کسی که حکم خدا را اجرا نکند کافره. گرچه شما سیاق را مشاهده می فرمایید که در رابطه با تورات است و علماء دین فروش تورات یهود، اما بسیاری ها هستند که بعضی از احزاب هستند، حزب التحریر که اعتقاد دارد همه کسانی که مثل ما فکر نمی کنند، تمام کسانی که تفکرات مثل تفکرات ما ندارند اونا کافرند. حتی اگر حکومتی از حکومتهایی که به دست مسلمانان است، حاکم اگر قانون اسلامی را احیا نکرد، اجرا نکرد، این حاکم کافره. ملتهایی که اندیشهشون مثل اندیشه ما نباشد، یا خلافتی که ما تعیین کردیم اون خلافت را هر کس قبول نکند، این کافره. دیدگاه تند افراد داعش بر اساس همون بود که خیلی از افرادی که از القاعده بودند و اونها از نظر تفکر مثل تفکر اونها داشتند، حتی تفکر سلفی، ولی اونها را هم میگرفتند، سرهایشون را میبریدند. امروز هم در افغانستان داعش اگر از طالبان که اونها هم تقریبا در یک سنگر بر علیه دولت یا امریکا می جنگند، اگر دستگیر می کنند سر می برند، چون اینا اعتقاد دارند که اینها که روش و منش ما را قبول ندارند اینا کافرند. یعنی موضوع تکفیر یکی از مسائل ناامنی بزرگ در دنیا هست. اینهایی که می بینیم بعضی جا حتی مساجد را، حتی عرض کنم که جلساتی که اکثرا اونجا مسلمان ها هستند، عموم هستند، بازارها منفجر می کنند، اینا در واقع اعتقادی به مسلمان بودن این افراد ندارند. اینا معتقد همه اینها زیر حکومتی هستند که اون حکومت کافره، لذا اینا هم کافرند. تنها کسانی مسلمانند که با مثلا خلافتی که اونها اعتقاد دارن با اون چی کرده باشن، بیعت کرده باشن. این دیدگاه دیدگاه بسیار خطرناکی هست و ظاهر آیه هر کسی حکم نکنه بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. البته شما اگر دقت بفرمایید، ما الله عز و جل آیات قرآن را نازل فرموده و برای فهم آیات ما نیاز به تفسیر داریم. تفسیر اون نیست که ما از جیب خودمون و از اجتهاد و قیاس خودمون و از اون چی که خودمون فکر میکنیم در بیاریم. تفسیر قرآن، تفسیر باید از طریق سلف باشد، تفسیر باید تفسیر به روایه باشد. ببینیم که سلف ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در این رابطه چه تفسیر فرمودند. و الا عدی ابن حاتم که صحابی بود از خیت ابواز و خیت اسود، دو تا نخ را فهمید تا اینکه رسول الله تشریف فرمود که نه، این فجر صادق و فجر کاذب مراد است. پس تفسیر کسی که فقط عربی بلد باشد، کسی که لغت بلد باشد، او مفسر نیست. بعد یک آیه را گرفتن، سیاق و سباق را هیچ نگاه نکردن، قبل از این آیه چی میگه، بعد از این آیه چی میگه، این هم انسان فقط همون یه آیه را بگیرد یا نصف آیه را بگیرد، این هم نصف آیه هست، هم دوچار سوی فهم میشه. دیروز خواندیم الیوم اکملت لکم دینکم، که مثلا بعضی ها تفسیر میکنن به خلافت و به امامت میبرند. قبل از این، بعد از این، وقتی که کسی نگاه بکنه قرآن را عمیق و دقیق مطالعه بکند، به این نتیجه میرسد که اینجا درباره حلت و حرمت هست، درباره شرک فعلی هست، تحریمات الهی، تحریمات غیر الله، منظورات الهی، منظورات غیر الله است. اونها را الله بحث میکنه. لذا اینجا هم ببینید سیاق آیه در رابطه با چی هست؟ علماء یهود است. و بعد من لم يحكم اینجا سه بار تکرار شده، و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. در آیه بعد و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. در آیه سوم هست و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. اونجا هم هست وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه. و نکته مهمتر این هست که این آیه به وسیله حدیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم تشریح شده. در مسند امام احمد بن حنبل رحمه الله روایتی هست که در تفسیر این ومن لم يحكم نوشته ومن لم يعتقد. ومن لم يحكم چی نوشته؟ ومن لم يعتقد. اصل تفسیر همینه، یعنی هر کسی به ما انزل الله اعتقاد داشته نباشد، هر کسی به کتاب خدا اعتقاد داشته نباشد. خب کسی قرآن را قبول داشته نباشد، اعتقاد داشته نباشد، ما هم میگیم کافره. نه اینکه به قرآن عمل نکند. این دیدگاه دیدگاه مال خوارج بود در صدر اسلام، خوارجی که بر علیه سیدنا علی هم فتوای تکفیر دادن، بر علیه سیدنا معاویه هم فتوای تکفیر دادن. گفتن شما که صلح کردید شما مسلمان نیستی، از این به بعد ما با دو گروه شما می جنگیم. چنانچه خوارج با سیدنا علی جنگیدن، از سپاه خود علی اینا خارج شدن، تندروانی بودن. لذا تندروی گاهی اینطور کار به دست میده و انسان را باعث میشه که انسان به ناحق صدها خون را بریزد. برای فهم آیه و برای بالخصوص فتوه صادر کردن باید ما دقت لازم را داشته باشیم. اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار در روایت آمده. اونهایی که جرأت بیشتری بر فتوه دادن دارند، اونها در واقع جرأت بیشتری برای آتش جهنم دارند. حدیث میگه نباید اینطور زود فتوه صادر بکنیم. لذا ومن لم يحكم شما هم پایینش بنویسید. ومن لم يعتقد هر کسی که عقیده داشته نباشد بما انزل الله به اون چی که خدا نازل کرده فاولای قوم الكافرون، هر کسی عقیده باور داشته نباشد، نه اینکه عمل نکند. عمل همه مسلمانان، الله میگه اقیم الصلاة خیلی هستن نماز نمیخونن، الله میگه زکات بدید خیلی هستن زکات نمیدن، الله میگه حج برو حج فرض شده نمیره، خب اینا کافرند. اگر اینا کافر بشن دیگه کسی مسلمان نمیماند. کم هستند اونهایی که کاملا 100% متشرعن و بر جاده شریعت هستند. بنابر این کافرون معنیش چیه؟ اینی که کسی اعتقاد داشته نباشد، باور داشته نباشد، ایمان داشته نباشد، اون چیه؟ کافر هست. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس. باز حواله دیگر، آدرس دیگر از مسائل تورات، بحث تورات است. الله در رابطه با مسائل قصاص هم از تورات می فرماید، اونجا هم همین دستوری که در قرآن است. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس، ما بر آنان بر یهودیان در همان تورات نوشتیم، فرض کردیم ان النفس بالنفس، نفس در مقابل نفس کشته بشه، والعین بالعین، چشم در مقابل چشم، اگر یک چشمش را از بین برده چشمش را از بین ببرد، والانف بالانف، بینی در مقابل بینی، والاذن بالاذن، گوش در مقابل گوش، والسن بالسن، دندان در مقابل دندان، والجروح قصاص، بقیه همه زخمها هم قصاص، یعنی برابری. در همه ارز کنم که پس گرفتنها، انتقام گرفتنها، قصاص رعایت بشه، برابری رعایت بشه. اما کسی آمد و بخشید، فمن تصدق به فهو کفارت الله، کسی صدقه کرد، ارز کنم به قصاص، پس این کفارش است، این تصدقش چیه؟ کفاریه به نفع خودش است. به هر حال الله انتظار داره این احکام را که در تورات نازل فرموده و این احکام را که در قرآن نازل فرموده به اینها شما پایبند باشید. و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، هر کسی که بما انزل الله حکم نکنه ظالمه. مثلا دندانش را شکسته ببرست خودش را بکشد، چشمش را در آورده هر دو چشم را، این ظالم است. یا اینکه اعتقاد داشته نباشه اینم ظالمه. اینجا هم ظلم به معنی ظلمی که از حد بگذره به معنی کفر میشه، در صورت که معنی ولم لم يعتقد باشد کفار هم ظالم هستن. وقفینا علی آثارهم بعیسى ابن مریم. ببینید ما خواندیم تا به حال که انا انزلنا التورات فیها هدا و نور یحکم بها النبیون. ربط آیات را متوجه بشید. انبیاء متعددی بعد از سیدنا موسی آمدند و بر تورات عمل می کردند، تورات را برای مردم بیان می کردند، برای علما و دراویش بیان می کردند و این احکام را بیان می کردند. بعد از تورات انجیل را فرستادیم. ثم وقفینا علی آثارهم، آثارهم بنیسی النبیون، یعنی پشت سر اون انبیاء بنی اسرائیل ما فرستادیم عیسی ابن مریم را، در حالی که عیسی آورد با خودش انجیل را، مصدقا لما بین یدیه من التورات، عیسی هم تایید کننده بود، تصدیق کننده بود توراتی که قبل از او بود. عیسی هم تورات را نفی نکرد، مطالب تورات را رد نکرد، کتابی بهش دادیم که همون تورات را تصدیق کرد. و آتیناه الانجیل، ما به عیسی انجیل دادیم، فیه هدا و نور، در اون انجیل هدایت بود یعنی عقاید صحیح، و نور اعمال بود، نور بود یعنی اعمال، و مصدقا لما بین یدیه و هدا من التوراة، و این انجیل تصدیق کننده و تایید کننده توراتی که قبل از او بود، و هدا و موعظه للمتقین، و هدایت و پند و اندرز بود برای متقیان، مستفیدین من الانجیل، کسانی که از انجیل درست استفاده کردند. حال اهل انجیل باید چیکار کنند؟ قلنا، اینجا قلنا مقدر است، اونجا ما گفتیم وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه، اهل انجيل باید حکم کنند به آنچه که در انجیل نازل شده. ومن لم يحكم بما انزل الله، هر کسی بما انزل الله حکم نکنه یا فیصله نکنه یا اعتقاد داشته نباشه، فاولئك هم الفاسقون، اینها فاسقین هستند. مراد از فاسقین کی هستند؟ درجه کامل فاسق، درجه کامل فاسق همونی که از دین خارج شده، یعنی کافر. هر اهل کتاب انجیلی، هر اهل کتاب تورات. اینجا شاید برای شما این شبهه پیش بیاد که پس وقتی که خدای عزوجل می فرماید اهل تورات به تورات عمل کنند، اهل انجیل به انجیل عمل کنند، پس این کتاب ها منسوخ نشدند. چرا؟ اگر اونها به تورات عمل می کردند، تورات در رابطه با رسول الله صلی الله علیه وسلم مژده داده، با نبی خاتم مژده داده، تورات همینه گفته، عمل به تورات همینه که علائمی که در باره رسول الله هست اون علائم را اقرار و اعتراف بکنید، علماء یهود انکار نکنید، بعد ایمان بیاورید و ایمان به انجیل و حکم به انجیل همینه که تو انجیل از رسول الله صلی الله علیه وسلم به نام فارقلیت یاد شده، فارقلیت میاد، احمد هم یاد شده، من بعدی اسمه او احمد، عیسی گفت که احمد میاد بعد از من، اسمش در آسمان ها احمد است و در زمین محمد است. لذا نسبت به این نبی مژده داد، فرمود که ایمان بیاوری بهش. پس حکم به ما انزل الله همینه، ایمان آوردن به رسول الله، بعد از اینکه ایمان بیاورد به بعثت رسول الله، ایمان به قرآن میشه. قرآن ضمن اینکه تورات و انجیل را تصدیق میکند، ولی از نظر عمل اونا چی هستن؟ منسوخن. بعد از انجیل نوبت به قرآن رسید. الله میفرماید و انزلنا الیک الکتاب بالحق، ما نازل کردیم به سوی تو کتاب را به حق نازل کردیم. الکتاب، الفلام، الفلام عرض کنم که عهد هست، منظور قرآن هست. به حق نازل کردیم، مصدقا لما بین یدیه من الکتاب، این قرآن که آمد تصدیق کننده هست نسبت به همه آنچه که قبل از این از کتاب ها بوده، و مهیمنا علیه، محافظ از بران. به چه معنی محافظ است؟ ببین هر چی که از احکام و عقایدی که در اون کتاب ها بوده و تحریف شده قرآن از اونها محافظت میکنه. قرآن همون تحریف شده را ذکر میکنه، واقعیت را بیان میکنه. مثلا اونها توحید را تحریف کردند، الله عز و جل حقیقت توحید را بیان فرمود. اونها در رابطه با عرض کنم که عیسی علیه السلام، موسی علیه السلام، سلیمان علیه السلام، بقیه انبیا، اونها تحریف کردند. عیسی را یه چیز گفتن، یک گروه افراد کرد، عیسی را از جایگاه حتی بشریت خارج آورد، خارج کرد، ابن الله و عین الله گفت، خود خدا گفت. یک گروه عیسی را فرزند حرام گفت، یک گروه عزیر را فرزند خدا گفت. لذا هر چی که اونها تحریف کردن، از حد گذشتن، کتاب مهیمن است. قرآن اونها را محافظت میکنه از اون غلوف و غلات به اصل که واقعیت از قرآن برمیگردن. لذا مطالب تورات و انجیل را قرآن محافظ است. پس ای محمد صلی الله علیه و سلم، فحکم بینهم بما انزل الله، شما حکم کن بین اینها به آنچه که الله نازل کرده، بین مسلمان ها، بین یهود و نصارا. ولا تتبع اهواءهم، شما از خواهشات آنان پیروی نکن. اهواء، منظور از اهواء چی هست؟ مراد از اهواء احکام خودساخته علماء یهود و نصارا است. شما از اونها پیروی نکن، شما تابعداری نکن. عما جاءك من الحق، عما جاءك من الحق قبل ازین یک صفت مقدر است. ولا تتبع اهواءهم معرضا عما جاءك من الحق، در حالی که اعراض کنی از حق انکار را نکن، از حق اعراض نکن. خب ببینید، الله عز و جل رسول خودش را فرمود ولا تتبع اهواءهم، از خواهشات اونها. چون یهود و نصارا یک سری احکامی را از خود ساخته بودند. این دستور برای من و شما مسلمان هم است. امروز خیلی ها هستند که به خاطر بعضی مفاد و منافع دوست دارند که ما به حکم قرآن عمل نکنیم و به اون چی که اونها تمایل دارند عمل کنیم. خیلی ها هستند، امکان داره افراد حکومت ها هم باشند، سرمایدارها باشند، سیاسیون باشند، مذهبیون باشند، چی میدانم چی باشند، امکان داره از علما انتظار داشته باشند که احکام را، دستورات قرآن را یه مقداری تغییر بدن. چیزهایی که مثلا در دین جایز نیست، به خاطر بعضی منافع سیاسی جایز اعلام بکنن، به خاطر نمیدونم این که مردم در کنار هم باشند، وحدت باشد، اختلاف نباشد، فلان مسئله حق بیان نشه، فلان مسئله که جز خرافات است بیان بشه. اینها تمام خواهشات اونها هستند، تمایلات و تخیلات اونها هستند. ما خواندیم در سوره بقره که الله فرمود ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين، اگر از هوای نفسی اونها، اگر از تمایلات شخصی اونها و کجروی های اونها شما تقلید بکنی، شما جز ظالمین هستی. الان مثلا ما یه مسئله فقهی داریم، در فقه ما را ما از کجا میگیریم؟ از قرآن میگیریم، از سنت میگیریم. فقه را امام و مرجع تقلید از جیب خودش نمیاره، اون امامی که تبعیت از اون میکنیم. لذا یه بر اساس اون مسئله فقهی برای ما یه چیز جایز نیست، در فقه ما نیست، در اصلا شریعت ما نیست. به طور مثال ما در فقهمون عزاداری نداریم، عزاداری تا 3 روز داریم، طبق سنت داریم دیگه، که لباس بپوشیم و به سر و صورت بزنیم، این نداریم. الا کسی از ما این انتظار را داشته باشه؟ به خاطر وحدت هم شده، به خاطر زندگی مسالمت آمیز هم شده، ما چیکار بکنیم؟ مقداری از فقهمون را چشم پوشی بکنیم، بریم بشینیم توی مجالس؟ این درست نیست. نباید انسان به خاطر این مسالک، اینا مسائل دنیا هستند، دین را زیر پا بگذارد، فقه و قرآن و سنت را زیر پا بگذارد. یا مثلا فلان سفر بریم، این بعضی چیزها که برای ما اجازهش نیست، نباید کسی از ما انتظار داشته باشد و نه علمای بزرگوار و اونهایی که حافظ دین هستند، علمایی که از اونها توقع بیشتر است، علمایی که اگر اونها دست از پا خطا بکنن ملت همش میلغزد و به گمراهی می رود. علما باید تو این مسائل سرسخت باشند، باید پایبند باشند، باید ذره تمایل به سوی خرافات و بدعات، اونهایی که اعتقاد دارن جزء فقه و دین و آیین ما نیست، باید ذره تمایل نشان ندهند، ولی اینکه برای ما منافع یا مزاری در بعضی صورتها داشته باشد. از انبیا بهتر نیستیم که انبیا به خاطر دین چه سختی های و چه مشکلاتی تحمل کردن. لذا باید صراحتن گفته بشه که آقا این در فقه ما نیست که ما مثلا به خاطر یک قبر پیاده بریم، درست نیست اینها. لذا این نباید انسان اون چی که دیدگاه خودش هست، مذهب خودش هست، انسان اون را چی بکند؟ به خاطر کسانی که مثلا ما خیلی دیگه مشترکات میتونه داشته باشیم در مسائل سیاسی، در مسائل ملی، در مسائل فرامز بالاتر از مذهب، خارج از مذهب. لذا چه نیازی است که مسائل مذهبی را ما بیاییم پایین و بالا بکنیم؟ با این وحدت ایجاد نمیشه و با این مسائل متاسفانه اختلافات بیشتر میشه. لذا الله می فرماید لکل جعلنا منکم شرعه و منهاجا، برای هر یکی ما قرار دادیم از شما شرعه. شرعت میتونیم ترجمه بکنی شریعت، البته ما توضیحش میدیم شرعه یعنی چه. و منهاجا روشی، شرعه و منهاج بعضی گفته یکی هستند، یعنی برای هر یکی ما روشی، منشی، طریقه کاری تعیین کردیم. شما مسلمان ها طریقه کارتون مشخصه، مبادا به سوی یهود و نصارا تمایل داشته باشید. بعضی گفتن الشرعه الاحکام الفردیه و المنهاج الاحکام الاعتقادیه وليس بشيء، آلوسی گفته. بعضی گفتن شرعه به اون احکامی میگن مربوط به خود انسان است و منهاج اونی که مربوط به اعتقاد است. اما شرعه و منهاج با هم یکی هستن، فقط یک فرق اعتباری دارن. شرعه یعنی از نظر ظاهر شدن، از نظر ظهور و وضوح شرعه هست، و از نظر اینکه ما بر اون عمل بکنیم منهاج است. از الان دین اسلام از این جهت که واقعا همه چیز شفاف، هیچ خفای توش نیست، هیچ پوشیدگی توش نیست، یک شریعت است، شرعه است. و از این جهت که من و شما بر اون مسیر میریم، مثلا در روز 5 وقت میایم نماز میخونیم، به حج میریم، روزه میگیریم در ماه خاص، زکات میدهیم، این چی شد؟ این منهاجه. لذا برای هر یکی ما شرعه و منهاجی قرار دادیم. ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم، اگر الله میخواست شما را امت واحده قرار میداد، یعنی یهودیت و مسیحیت و نصرانیت و همه اینها چی میشد؟ تمام میشد، همه بر مسیر اسلام و بر مسیر قرآن قرار می گرفتید. اما خدا میخواهد شما را امتحان بکند، لیبلوکم. ببین این مسئله را من قبلا توضیح دادم، اما اونجا این آیه نبود، از این آیه استنباط کردم. امروز بیشتر خدمت شما عرض می کنم، ما در آیات متعددی در قرآن کریم داریم شبیه این آیه اما ولکن لیبلوکم که توضیح میده این اونجا نیست. مثلا الله عز و جل در سوره هود می فرماید ولو شاء الله لجعل الناس امتا واحده، اگر خدا می خواست همه مردم امت واحده می شدن. معنیش اینه خدا نخواست، پس خدا نخواسته امت واحده باشه. اون چیزی که امروز هست تفرق و تشدد بر اساس خواست خداست. یا در سوره مبارکه شورا می فرماید ولو شاء الله لجعلهم امتا واحده، اونجا لجعل الناس بود، اینجا لجعلهم، اگر خدا بخواد آنان را امت واحده می گردانه، پس خدا نخواسته. در سوره رعد الله می فرماید ولو یشاء الله لهدى الناس جميعا، اگر خدا بخواهد همه مردم را هدایت میکند. پس خدا خودش هدایت را نمیخواد، میخواد یک گروهی شرک بکنند، یک گروهی یهودی بشن، یک گروهی مسیحی بشند. در سوره سجده هست ولو شئنا لآتینا کل نفس هداها، این را شما خواندید، ما بر همین بحث کردیم که اگر ما بخواهیم به هر نفسی هدایتش را میدیم، هر نفسی را هدایت میکنیم. خب چرا خدا نخواست؟ بحث اینجاست، خدا چرا نخواست همه ما را هدایت کنه؟ اگر خدا میخواست، برای خدا هیچ مشکل نیست. آیا اینطور زیباتر نبود همه انسانهای روی زمین همه میشدن موحد، یکتا پرست، نمازگزار، با تقوا و دست از پا خلاف نمی کردن؟ چقدر زیبا میشد این دنیا. بله درسته، ولی اگر این کار را خدای عزوجل می کرد چند اشکال به وجود می آمد، چند اشکال به وجود می آمد. اولین اشکال اینه که خدای تعالی دنیا را چه داری قرار داده؟ داره امتحان. ولکن لیبلوکم، همینه میگه، در صورتی این دنیا میتونه دار امتحان باشد که خدای عزوجل به کسانی که در این میدان امتحان و در این جلسه امتحان و سالن امتحان حضور دارد، به اونها اختیار کامل بده، اونها را مجبور نکنه، به اونها اختیار بده که بندگان، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، هر کسی میخواد ایمان، هر کسی نمیخواد کفر، هر کسی هر رای میخواد بره. پس دار الامتحان بودن دنیا میطلبد که تک تک ما چی داشته باشیم؟ اختیار داشته باشیم. تا راه را انتخاب میکنیم یا چه را، راست میریم یا کج میریم. پس این زمانی ما در امتحان واقع میشیم که ما چی باشیم؟ ما مختار باشیم، هر چی دلمون میخواد بکنیم. اگر امتحانی باشد، معلم سر بالا سرتون بیسته، یلا بنویس سوال این جواب اینطور بنویس، سوال این جواب اینطور بنویس، سوال این جواب اینطور، همونطور که معلم ها خیلی میکنه الان امروز همینه. این امتحان نشد، این چی شد؟ املا شد. این دیگه تک تک گفت. الان خدای عزوجل ما را خلق بکند، همه را مجبور بکند بر راه توحید، همه باید موحد باشید، همه نماز بخوانید، هیچ کس گناه نکند، یعنی اون قوات گناه را از ما بگیرد، صلاحیت هایی که با اونها میتونیم ما معصیت بکنیم، اونا را خب خدا اگر بخواد همه بر یک مسیر باشند، چیکار میکند؟ به همه مجبور میکنه همه را که با اعتقاد توحیدی داشته باشند، بعد همه را مجبور میکنه گناه نکنند، همه عمل بکنند. خب این شد ایمان جبر. اشکال دوم اینه، این شد چه؟ ایمان جبر، عمل جبر، لا اکراه فی الدین. الله جبر را نمیخواد، ایمان جبر مطلوب نیست. ما هم حق نداریم کسی را مجبور کنیم یالله بیا ایمان بیاور، لا اکراه فی الدین معنیش همینه. پس ما از این آیه این را کشف کردیم، این جواب همه آیات را گرفتیم که الله عز و جل ما را بالاجبار، به زور وادار نکرده که ما چی کنیم؟ ما حتما مؤمن باشیم، حتما موحد باشیم، حتما یکتا پرست باشیم، بلکه الله عز و جل به ما اختیار داده، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. بنابراین اینجا جواب مشخصه، لذا الله می فرماید ولو شاء الله لجعلكم امتا واحدا. الله اگر میخواست شما را امت واحد قرار میداد، اما فلسفه اختلاف شرائع کیه؟ فلسفه این که این شریعت ها با هم اختلاف دارن، دین ها با هم اختلاف دارن چیه؟ ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، اما الله میخواهد شما را بیازماید در آنچه که الله به شما داده. بنابراین فاستبقوا الخيرات، بسوی خیرات بشتابید. الان شما آزادید، شما مختارید، شما خودتون از خودتون میتونید تصمیم بگیرید. خدا فقط راهنمایی میکنند، ای بندگان بسوی خیر بشتاب. اول ایمان و توحید است، یکتا پرستی هست، بعد از اون طاعت و عبادت است، بعد از اون اخلاق خوب هست، معاشره خوب است، همه اینها خیرات هستند. اینا را الله جلوی ما گذاشته، لذا راهای خیر را بگیرید. الی الله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون. فقط و فقط بسوی الله است جای رجوع شما، مرجع شما، آخر بازگشت شما. الله به شما خبر میده بما کنتم فیه تختلفون، به آنچه که شما اختلاف دارید. و ان احکم بینهم بما انزل الله. خب ما در آیات گذشته به تفصیل خواندیم، خداوند تورات را فرستاد، یحکم بها النبیون الی آخره. انبیا کارشون چی بود؟ از روی تورات حکم صادر کردن. بعد از اون خواندیم بعدا عیسی و انجیل را فرستاد و مصدقا لما بین یدیه من التورات بود و فرمود ولیحکم اهل الانجیل بما انزل الله فیه. بعد از اون فرمود شما را فرستادیم و بر شما نازل کردیم ای محمد کتاب را، و انزلنا الیک الکتاب بالحق. حال که کتاب را با شما فرستادیم، وظیفه شما چی هست؟ الان نوبت شماست و نوبت کتاب شماست، نوبت اونها سپری شد، تمام شد. لذا ای محمد صلی الله علیه و سلم، و ان احکم بینهم بما انزل الله، بین آنها فیصله کن، قضاوت کن به آنچه که الله نازل فرموده طبق دستور الله، طبق دستور قرآن. ولا تتبع اهواءهم، شما از اهواء اونها، از خواهشات اونها پیروی نکن، خواهشات اونها. ولا تتبع اهواءهم، ابن کثیر گفته آراءهم التي اصطلحوا عليها وتركوا بسببها ما انزل الله على رسوله. آراء باطله، آراء کجکوج، اون افکار منحرفه که ترک کردن به سبب اون کتاب خدا را. واحذرهم ان یفتنوک، واحذرهم یعنی از اونها بر حذر باش، فتنگرند، خطرناکند. ان یفتنوک اصلش هست ان یفتنوک، از این که در فتنه واقع بکنند شما را. ان بعض ما انزل الله الیک، از بعضی از آنچه که بر شما به سوی شما نازل شده، یعنی اونها میخوان شما را بلغزانند. لذا فَإِن تَوَلَّوْا، اگر اونها اعراض کردن از فیصله قرآن، چنانچه در باب رجم اعراض کردن، فَإِن تَوَلَّوْا فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهِ، اگر آنها اعراض کردن یقین داشته باش که الله می خواهد اَنْ يُسِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، این که آنها را مؤاخذه بکنه، برساند به اونها عذاب را، برساند به بعضی از گناهانش. و این کثیرا من الناس لفاسقون، این دفع حزن و دفع نگرانی هست، نگران نباش، بسیاری از مردم فاسقند در دنیا. اینها که حکم قرآن را نمیخواند چی میخواند؟ افا حکم الجاهلیت یبغون، آیا حکم جاهلیت را طلب دارن میخواند؟ و من احسن من الله حکما لقوم یوقنون، کی هست زیباتر از الله عز و جل از نظر حکم، به اعتبار حکم زیباترین حکم حکم الله است، بهترین دستور دستور الله است. لقوم یقینون، اما این مطلب برای قومی هست که یقین بکند، باور بکند، مستفیدین من القرآن. خب پس ببینیم ما در این آیات خواندیم که یهودی ها، مسیحی ها، اهل کتاب، اینها دشمن کتاب شما هستند، اینها دوست شما نیستند. وقتی که اونها بر کتاب شما عمل نمی کنند و پایبندی نمی کنند، به شما مسلمانان هم این دستور هست که با اونها موالات داشته نباشید، درباره موالات به تفصیل عرض کردم. جایز نیست برای مسلمانی که دوستی داشته باشد، محبت قلبی داشته باشد با کفار، با یهود و نصارا، چون اونها دشمنان خدا هستن واقعا. اما این استثناء کردم، کسی به خاطر بعضی شرایط کاری، شرایط شغلی، اگر انسان رابطه ظاهری و دوستی ظاهری داشته باشد که بخواد کارهاش را بکنه اشکالی نداره. منظور ما از دوستی نیست که دوستی داشته نباشه، یعنی بجنگید با اونها، بلکه در دل نباشند. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنان لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهودی ها و مسیحی ها را دوست صمیمی، دوست قلبی نگیرید. بعضهم اولیاء بعض، بعضی از اونها دوستان بعض هستند. و من یتولهم منکم فانه منهم، هر کسی دوستی کند با آنان از شما فانه منهم، اینم از اونها است. یعنی هر کسی با دوستی محبت با یهود محبت قلبی بکند، اینم از یهوده، با مسیحیان ها کذا. ان الله لا يهدي القوم الظالمين، بدون شك الله عز وجل هدایت نمی فرماید قوم ظالم را. قوم ظالم انهایی هستند که با یهود در دوستی و در محبت انحماق دارند، خیلی محبت دارند. فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم، اینجا منافقین را الله ذکر کرده. منافق قشری هست که دوستی دارد، پشت پرده با یهود یکی بودند، لذا این نفاق است که انسان با یهود دوستی داشته باشد و این دوستیش صمیمی بشه. لذا الله می فرماید فطر الذین فی قلوبهم مرض، می بینی شما کسانی را که در دلهاش هم مرض است، یعنی شک و نفاق است. یسارعون فیهم، بسوی آنها می روند، بسوی یهود می روند، بسوی مشرکین می روند. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، بعضی میگه ما مجبوریم، چه جبری هست. بعضی ها با حکومت های الحادی، با حکومت های ضد دین، با حکومت های کفر همراهی میکنن، میگه مجبوریم از ترس جان. ببینید منافقین همین میگفتند، منافقین توجیه میکردن، میگفتن اگر موالات نکنیم، دوستی نکنیم، شاید با مصیبتی، با زیان مالی، با دیگه مشکلاتی گرفتار بشیم. اونها بس چه انتظاری داشتن؟ اونا میگفته این یهودی ها ثروتمندند، بازار دست این هاست، اقتصاد را اصل اینا میچرخونند، برای ما اگر مشکلی بیاد اینها از ما حمایت میکنند. کانو اهل ثروه، ثروتمند بودند. و کانو یعینونهم علی مهماتهم و یقرزونهم، در کارهای مشکل اعانت میکردند، کمک میکردند و قرض میدادند. لذا میگه ما به این خاطر با اونها دوستی میکنیم، از اونها امتیاز میگیریم، از اونها قرض میگیریم، از اونها فلان میگیریم، یا از اونها میترسیم. لذا یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میگویند ما میترسیم که به ما مصیبت برسه. دائره حوادث، مرگ، مصیبت. الله جواب میده، الله میفرماید که دیری نخواهد گذشت. عصا از افعال مقاربه هست، ولی خدمت شما عرض کردم که وقتی که نسبتش به سوی الله باشد به معنی وعده هست. به معنی چی هست؟ وعده هست. الله وعده میده که دیری نخواهد گذشت که مسئله برعکس میشه، پله مسلمانان قوی تر میشه، حرف اول را مسلمان ها میزنند. اون وقت این روباه صفت هایی که با دشمنان خدا، با دشمنان دین اینطور دوستی میکنن، اون وقت اینا پشیمان میشند. الله میفرماید فعسى الله ان یأتی بالفتح، وعده الهی هست که فتح بیاورد، فتح بیاورد دیگه پرده منافقین پاره میشه دیگه، ظاهر میشن. او امر من عنده، یا امر دیگری الله از جانب خودش بیاورد، فیصله خوبی از طرف خودش بیاورد. فیصبحوا علی ما اسروا فی انفسهم نادمین. الله می فرماید اینها این منافقین، اینهایی که در دلشان مرض است، اینها می گردن بر آنچه که در دل مخفی می کنند پشیمان، پشیمان می شن عجب غلطی کردیم. بله، باز ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانهم إنهم لمعكم. تعجبا ميگوين مؤمنين ميگوين، ويقول الذين آمنوا، آية إنهاي كي قسم خرد منافقين، إشارة بمنافقين، أقسموا بالله جهد إيمانهم، يعني غليظ ترين قسم، نهاية ترين قسم، قسم غليظة، قسم جلالة، إنهم لمعكم، به ما قسم خوردم برای ما، گفتم ما با شما هستیم، از ته دل با شما هستیم. اینها آیا اعمالشون برباد شد؟ الله می فرماید حبطت اعمالهم، بله، فاصبحوا خاسرین، نادمین، زیانکار شدند، خساره دین دنیا را دیدن، چون که در دنیا هم خساره می بینه، فردا الله فتح میاره، موفقیت میاره، اینها ناکام و نامراد اینجا می مانند. و این دوستی و موالات آخر به کفر می انجامد. این دوستی را چه کسانی داشتند؟ عرض کردم منافقین. الله عز و جل به اونها میگه شما برید دوستی کنید، برید با اونها یکی بشید، برید اصلا به دین اونها مرتد بشی، از اسلام برگردی، چون به ظاهر مسلمان بودند. الله برای شما پروایی نداره، الله بندگانی دیگه داره، می آورد، آورد. صحابه روز به روز جمعیتشون چی می شد؟ بیشتر می شد. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی که مرتد بشه از شما از دینش، بین ان موالاتهم مستدعیت للارتداد عن الدین، روح المعانی گفته. خدا بیان کرد که این نوع دوستی ها باعث میشه که انسان از دین برگرده. بسیاری از مسلمان ها هستند که با کفار دوستی دارند، صمیمیت دارند، کم کم میرن به همون سمت و سو، میرن حتی از بلاد مسلمین، جاهایی که دین هست، ایمان هست، اذان هست، تعلیم قرآن هست، از اینجا کوچ میکنند، میرند اونجا، پیش اونها میگن اونجا رفاه بهتره، زندگی بهتره، تجارت بهتره، امکانات خوبه، با اونها زندگی میکنند. کم کم موالات در دل و ریشه اثر میکند، اثرش این میشه که آداب و رسوم عوض میشه، لباس عوض میشه، زبان عوض میشه. بعضی اصلا آر میدانند به زبان خودشون باید صحبت کنند، به همون زبان صحبت میکنند. کم کم نسل هم عوض میشه، دینم همون طرف میره. لذا این ارتداد همینه، قدم اول ارتداد موالات، دوستی صمیمی با کفار است. لذا اینجا الله تعالی هشدار داده، اخطار داده که این دوستی شما باعث ارتداد میشه، و ارتداد الله پروایی برای شما نداره. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم، هر کسی از شما از دین خدا، من یرتد منکم عن دینه، هر کسی مرتد بشه از دین خدا، جزا اینجا مقدره. فلا یضره عن شیء، ذره به خدا ضرر نمی رسانه، خدا ضرر نمی کنه، چونکه خدا دیگه مخلصانی داره، گرچه نیاز به اونها هم نداره، ولی برای دین خدای الله عزوجل، خدای عزوجل مخلصانی هست مثل صحابه، فضائل صحابه. فسوف یأتی الله بقوم، زیر قوم نیست، فضائل صحابه. خدا به منافقین میگه شما برید مرتد بشید، خداوند دیگرانی داره می آورد اونها را به میدان. فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه، ان قریب الله می آورد قومی دیگر را، قومی را که یحبهم، الله آنان را دوست دارد، و یحبونه آنها الله را دوست دارند. اذلت، این فضیلت اول، وصف اولشان. دوم، اذلت علی المؤمنین اعزت علی الكافرین. دوم اینه که بر مؤمنین آنها، بر مؤمنین یعنی علا به معنی لام است، للمؤمنین، برای مؤمنین فروتنی میکنن. اذل به معنی عاجزین، متواضعین. وصف صحابه همین بود نه، رحماء بینهم. در مقابل مؤمنین اینها شکست نفسی دارن، فروتنی دارن، خودشون را کوچک می شمارن. اما عزت علی الکافرین، در مقابل کافرین غالبند، سربلندند، عزتمندند. این سومین وصف شد. چهارم، بله، یحبهم و یحبونه اول و دوم شد، اذلت سوم شد. یحبهم، الله اونها را دوست داره، یک. یحبونه، اونها الله را دوست دارن، دو. اذلت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین اینها تواضع دارن، سه. چهارم، عزت علی الکافرین، در مقابل کافرین سربلندن، عزتمندن، غالبند. پنجم، یجاهدون فی سبیل الله، اینها در راه الله می جنگن، ولا یخافون لومت لائم. ششم، از ملامت، هیچ ملامت کننده ای نمی ترسند، دنیا مسخرش بکنه. این صفات، صفات کیا هستند؟ بندگانی که الله اونها را دوست دارد. ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء، این فضل الله است، یعنی دارندگان این صفات که این صفات را داشته باشند، فضل الله است. الله این فضل را به هر کسی که بخواهد میدهد. والله واسع علیم، دربار الله وسیع است، فراخ است، همه نوع نعمت ها به قدر، به حد وفور است. ما را هم الله قادر است که این صفات بده، الله به ما بده. علیم، الله میداند ظرف را، صلاحیت را میداند به چه کسانی الله بده. لذا فرمود که با اونها دوستی نکنید، موالات نکنید. دوستان شما کیا هستند؟ انما ولیکم الله و رسوله، جز نیست که دوستان شما، ولی شما الله است، و رسوله و رسول الله است، والذین آمنوا، و همچنین مؤمنین هستند. کدوم مؤمنین؟ الذین یقیمون الصلاة، آن مؤمنینی که نماز را برپا می دارند، و یؤتون الزکات، زکات می دهند، و هم راکعون، آنها تواضع دارند. ببینید در مقابل اون دوستی، الله عز و جل محل دوستی را بیان فرمود. اینها، با اینها باید دوستی کرد. اول دوستت باید الله باشد، همه چیز را برای او فدا بکنی، همه چیز را برای او قربان بکنی. انسان کسی را که دوست داشته باشد طبق میل او زندگی می کند، نه؟ لذا الله را اگه دوست داری طبق رضای او زندگی کن، طبق رضای او بپوش، طبق رضای او بنوش، ارز کنم که طبق رضای او زندگی بکن، درآمد طبق رضای او باشد. دوم، رسول خدا، و سوم، الله تعالی مؤمنین را گفته، قاطبه مؤمنین، همه مؤمنین، اینا دوستان شما باید باشد. عزیزان ما، از این آیه استدلال گرفتم بر ولایت علی، به این صورت که یه روایتی درست کردند که سیدنا علی در حال نماز بود، به رکوع رفته بود، رکوع میکرد، یه فقیری آمد گفت که بده به من در راه خدا. حضرت علی همونطور که در رکوع بود انگشتر خودش را در آورد بهش صدقه داد. لذا ولایت مال الله است، ولایت مال رسول الله است، ولی امر یعنی متولی امور شما، کسانی که باید به شما امر و نهی بکنند، کسانی که شما باید حکومت اونها را بپذیرید. اول حکومت الله و رسوله، طبق اون تفسیر دارم تفسیر میکنم، و رسوله بعدا طبق ولایت رسول الله با شما باشید. والذین آمنوا، اونهایی که ایمان آوردن، این کیه؟ والذین آمنوا علی هست. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، نماز میخوانند زکات میده، در حالی که رکوع میکند در حالت رکوع زکات میده. عرض کنم خدمت شما که این تفسیر، تفسیر برای هست و این روایت اساسی ندارد. آیا سیدنا علی کرم الله وجهه، نه تنها علی، علی باز نمازش از بقیه معروف تره، که وقتی که به نماز میرفت دیگه اصلا از دوروبرش خبر نداشت. صحابه وقتی که به نماز می استادند، دنیا اگر تکان می خورد اونا باخبر نمی شدند. خاندی ما دیروز آیه ای را که در اون آیه شأن نزول بیان کردم، مشرکین حسرت خوردند، کاش اینا امروز نماز ظهر خانده بودن ما به اینها حمله می کردیم. چون مشرکین اعتراف داشتن اینها یک بار که وارد نماز شدند دیگه حالیشون نیست، از خارج بی خبرند. بهترین فرصت بود همه را از پای در می آوردیم. واقعا وقتی که وارد نماز می شدند از دنیا خداحافظی می کردن، از دنیا می بریدند. این علی کرم الله وجهه که با این بزرگی، با این جایگاه، با این عظمت در نماز زکات تقسیم می کنه، در نماز انگشتر صدقه میکنه، حکم نماز چی میشه اون وقت؟ لذا شما از سیاق آیه، از ما قبل و ما بعد آیه میدونید که اینجا بحث، بحث حکومت نیست، بحث ولایت نیست، بحث موالات است، دوستی کردنه. الله میفرماید لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، با یهود و نصارا دوستی داشته نباشید، صمیمیت داشته نباشید. اگر دلت میخواد محبت کنی، دوست داشته باشی، برو الله را دوست داشته بار، رسول الله را، مؤمنین را. شک نیست که علی کرم الله وجهه هم جز همین هاست. والذین آمنوا الذین هست، با علی محبت کردن ایمان هست، با علی دوستی داشتن، علی را دوست داشتن ایمان هست، علی را بغض کردن و نسبت به علی بغض داشتن کفر هست. چون صحابی رسول الله هست، چون ابن عم رسول الله هست، چون داماد رسول الله هست، چون خلیفه راشد هست، از خلفای راشدین هست. اما تفسیر این آیه و مصداق این آیه نیست. یکی از مصادیق آیه چرا با اون تفسیری که ما عرض کردیم؟ پس معنای وهم راکعون چی میشه؟ همون که بنده عرض کردم، وهم راکعون یعنی مؤمنین کسان. اینجا رکوع به معنای اصطلاحی نیست، این رکوعی که من شما در نماز میکنیم، بلکه تفسیر درست آیه اینه. ببین، دوست شما الله است، دوست شما رسول است، دوست شما کسانی هستند که ایمان دارند، نماز برپا میدارند. ببین نماز تمام شد، زکات میدهند، و هم راکعون و اونها عاجزی میکنند، اونها متواضعند. اینجا تفسیر آلوسی نوشته، علامه آلوسی در روح المانی نوشته و هم راکعون یعنی خاشعون متواضعون لله، خاشعون متواضعون لله. راکعون به این معنی هست که در مقابل الله خشوع دارند، تواضع دارند، و هم در مقابل مؤمنین اشداء علی الكفار رحماء بینهم. لذا دوستی راکعون به این معنی هست، نه راکعون به معنی رکوع اصطلاحی. و الا اگر کسی اینطور نماز بخواند و بخواد زکاتش را سر نماز تقسیم بکنه، سر نماز سپاچک بده، که نمازش حاصل میشه، این نمازش درست نمیشه. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا. بعضم الله میفرما هر کسی که دوستی داشته باشه با الله، با رسول الله و با مؤمنین، با والذین آمنوا، پس اون جز حزب الله است، جزا مقدره، اون از حزب الله است. ببین حزب الله واقعی کیه؟ با الله محبت داشته باشد، با رسول الله محبت داشته باشد، با مؤمنین، با صحابه. والذین آمنوا قرینه است. الان خواندیم فسوف یأت الله بقوم یحبون و یحبونه، الله اینها را تعریف کرد در مقابل منافقین. پس حزب الله واقعی با خدا محبت داره، با رسول الله و با صحابه و یاران رسول الله، اون جزء حزب الله است. فان حزب الله هم الغالبون، همانا حزب الله، حزب الله کسانی که در گروه الله هستند، در حزب الهی هستند، اونها به اعتبار نتیجه غالبه، چون الله اونها را نصرت میکند، الله اونها را یاری میکند. خب باز هم همین موضوع ادامه دارد، اما اینجا تتمهش هست. ببین از سیاق و سباق مشخصه که اینجا آیا بحث ولایت امر هست، بحث حکومت هست، یا بحث دوستی هست، محبت هست. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا. الله می فرماید ای مؤمنان، ای کسانی که به یکتا پرستی ایمان دارید، لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم، شما نگیرید کسانی را که دین شما را به مسخره گرفتند. الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، دین شما را مسخره میکنند و بازیچه می دانند و بازیچه قرار دادند. اینا کی هستند؟ ببینید اینجا علت ترک موالات هم بیان شده. چرا با اونها دوستی نکن؟ اونها تو را قبول ندارند، دین و آیین تو را باور ندارند، مسخرت میکنند. من الذین اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار، این بیان است، من بیانی است. الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا بیان میکنه، اونهایی که دین شما را مسخره و بازیچه گرفتند، اینا کیا هستند؟ من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم، آنانی که کتاب داده شدن قبل از شما، یعنی یهود و نصارا. این یهود و نصارا را نگیرید و همچنین والکفار، کفار را نگیرید. این والکفار عطف است بر الذين اتخذوا، یعنی سه گروه را الله ذکر کرد، یهود، نصارا، مشرکین. اینها را نگیرید. چی نگیرید؟ الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا و اتبروا الكفار، این مفعول اول لا تتخذوا است. اولیاء مفعول دوم است. اینها را دوست صمیمی برای خودتون نگیرید، انتخاب نکنید. متوجه شدید ترکیب اولیاء را؟ عبارت این طور میشه: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم ولا تتخذوا الكفار اولیاء واتقوا الله. این تقوا و خدا ترسی بر ترک موالات است. از خدا بترسید، پروا داشته باشید نسبت به دوستی کفار. یعنی اگر با کفار دوست بودید، پس از خدا نترسیدی، بترس از دوستی کفار. این کنتم مؤمنین، این مقتضا هست، ایمان تقاضا می کند، ایمان تقاضا می کند که تو با اونها دوستی داشته نباشی، چون ایمان تقاضا می کند دوستت الله باشه، رسول الله باشه، نه دشمن الله و دشمن رسول الله. و اذا نادیتم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، این بیان همون هزوان هست، بیان هزوان هست که دین شما را مسخره میکنند، بازیچه گرفتند. چگونه؟ هرگاه شما ندا میکنید، منظور اقامه هست، اذان هست، هرگاه شما ندا میکنید به نماز، اتخذوها هزوا ولعبا، اون نماز را اینها مسخره و لعبه گرفتن. چرا؟ ذالک بانهم قوم لا يعقلون، این به سبب این است که اینها قومی هستند درک نمی کنند دین حق را. لا يعقلون دین الله. حال الله عز و جل بر این مسخره، بر این تمسخر اونها زجر و توبیخ می فرماید، سرزنش می فرماید. قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا، بگو ای اهل کتاب شما چی چیزی را برای ما عیب می دانید؟ نقم عیب را میگن، به معنی انتقام نیست. و ما نقمو منهم، یعنی در اون مؤمنین عیب دیگه ندیدند الا ان یؤمنوا بالله العزیز الحمید. عیب اونها چی بود؟ ایمان به خدا. اینجا هم هل تنقمون منا، هل استفهام انکاری هست، به معنی نفی هست، یعنی شما از ما ایرادی دیگه نمیگیرید، ما دیگه عیبی نداریم مگر این. این یعنی از نظر شما عیب است، حصلش عیب نیست. الا ان آمنا بالله، مگر اینکه ما ایمان به خدا آوردیم. و ما انزل الینا، و همچنین ایمان به قرآن، آن کتابی که به سوی ما نازل شده. و ما انزل من قبل، آن کتاب هایی که قبل از ما نازل شدن، قبل از کتاب ما نازل شدن، ما به اونها ایمان گرفتی. آیا عیب ما این است؟ اینا عیب نیستند. و ان اکثرکم فاسقون، ان اکثرکم، همانا اکثر شما فاسقون هستید. اینجا بعضی مفسرین گفتن اعلمو مقدر است، ای واعلمو ان اکثرکم فاسقون. با این عیب که این عیبی نیست، این را عیب میدانی، پس بدانی شما اکثرتون چی هست؟ فاسق هست. حال الله عز و جل بسیار جالب و عجیب، الله تعالی عیب اونها را بیان می فرماید. الله می فرماید قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، آیا من از این بدتری را برای شما بیان بکنم نزد الله؟ هل انبئكم، ببینید مفسرین نوشتن که این در واقع این آیه جواب و پاسخ یهود است. اگر با ما قبل ربطش بدیم که جواب مسخره اونهاست، اونا مسخره کرده، این جواب را الله داد، یا اینکه اونها گفتند که ما دینی از دین شما بدتر نمی سراغ نداریم، نمیدانیم. تفسیر خازن نوشته هذا جواب لليهود لما قالوا ما نعرف دینا شرا من دینكم، این در جواب و پاسخ یهود است که وقتی گفتم ما دینی بدتر از دین شما سراغ نداریم، نمیشناسیم. الله تعالی می فرما بیایید من به شما آدرس بدم یه دینی که خیلی بدتر است. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، به آنان بگو آیا به شما خبر بدهم بدتر از این را؟ مثوبة از نظر جزا، از نظر پاداش نزد الله، بدتر کدومه؟ من لعنه الله، هر اون کسی که او را خدا لعنت کرده، و غضب علیه، بر او الله غضب دارد، بر او خشم دارد، و جعل منهم القردة والخنازیر، و قرار داده الله از آنها میمون و خوک و عبد الطاغوت، خنزیر و بردگان طاغوت، بندگان بتها یا طاغوت، کل ما عبده من دون الله. آیا بگم بدترش را؟ بدتر اینها هستند. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل، اینها بدتر هستند از نظر جایگاه، از نظر مکانت، و اضل عن سواء السبیل، و اینها گمراه تر هستند از راه راست. یکیشون از یکی گمراه تر، صیغه تفصیل نسبت به هم دیگه است. خب ببینید سه گروه را الله ذکر کرد، چون اونجا به ما فرمود با سه گروه دوستی و موالات نکنید. من الذین اوتوا الكتاب، اوتوا الكتاب چند گروه هند؟ دو، یهود و نصارا، والکفار مشرکین، این سه. پس جعل منهم القرده کیه؟ اولا لعنه الله کیه؟ مسیحیان. و غضب علیکیه؟ مغضوب علیهم؟ یهودیان. بعض با کلمات دیگر، و جعل منهم القرده کیه؟ یهود. والخنازیر کیه؟ مسیحیان. و عبد الطاغوت مشرکین، بندگان همه چیز طاغوت، کل ما عبد من دون الله. یه روز سنگ می پرسته، یه روز چوب، یک روز قبر، یک روز عرض کنم ستاره، یک روز جن، یک روز انسان، مونده که چی بپرسته، همه چیز پرست. اولئک شر مکانا و اضل عن سواء السبیل. و اذا جاؤکم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. این جزاز برای منافقین، چون منافقین با اینها موالات داشتن، شما که با اونها دوست، شما جز اونها هستید، بذار جز اونها محسوب بیشید. الله می فرماید و اذا جاؤکم، هرگاه پیش شما می آین، قالوا آمنا، انها می گوین ما ایمان داریم به کتاب شما، به توحید، وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. الله می فرماید در حالی که من الله از سینه خبر دارم، از دلشون خبر دارم، آنها با کفر داخل شدند و آنها با همون کفر خارج شدند. یعنی کافر آمدند، کافر خارج شدند، تو وزنس شما هیچ تغییری نیامد، اون فقط ظاهرشون بود. والله اعلم بما كانوا يكتمون. الله بهتر میداند اونها چی کتمان کرده بودند، چی مخفی کرده بودند. و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت. بعضی اوقات ما وقتی که آیات را میخوانیم فکر میکنیم که از یهودی ها و از اهل کتاب فقط ملاهایشون مقصره، چون بیشتر اونها کتمان میکردن، اونها تحریف میکردن، اونها دین فروشی میکردن، اونها تمام بدبختی ها را داشتن. گاهی فکر میکنی شاید عوام بدبخت بیگناه هند، ولی نه، عموم هم گناه دارند. اینجا زجر توبیق برای عوام یهود است. الله عزوجل میفرماید که شما را چه شده؟ شما عقل دارید، شما شعور دارید، شما هر جا از هم دیگه پیشی میگیرید به سوی گناه، به سوی تجاوز، به طرف عدوان، تعدی، حرامخاری، اینها چرا ملاهای شما شما را باز نمیدارند؟ این ملاهای شما با کتمان و با دین فروشی شما را دارن به جهنم میبرند. بیایید به سوی حقیقت. الله عزوجل گویی که عوام را جداگانه تذکر میده، متنبه میفرماید. الله میفرماید و ترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم. میبینی بسیاری از آنها را که يسارعون في الاثم، در گناه از هم دیگه پیشی میگیرند، سبقت میگیرند. این صورتش از اون بیشتر، اون صورتش از این. مراد از در گناه بالاترین گناه شرک است. چنانچه تفسیر ابو سعود نوشته الاسم قیل کلمت الشرک و هو قولهم عزیر ابن الله. خب عرض کردم این آیه در باره عوام یهود است. از آیه بعد می فهمیم، قرینه داریم که این برای عوام یهود است. پس سرعت در چی هست؟ سبقت در چی هست؟ در گناه و شرک و العدوان، تجاوز، از حد گذشتن، همه گناهان را شامل میشه. و اکلهم السحت و حرام خاری، رشوت، نظر نیاز لغیر الله، اینا همه حرامند. لبئس ما کانوا یعملون، اینها بسیار بد عمل میکنند. اون چی که اینها میکنند بسیار بد است. لولا ینهاهم الربانیون والاحبار. اینجا زجر بر ملاهایشون است و بر دراویششون هست. الربانیون اونهای را میگن که میگفتم ما اهل الله هستیم، ما ربانی هستیم، ما کاری نداریم، ما فقط خدا را عبادت میکنیم. همون دراویش و پیرها. والاحبار جمع حبر از حبر به معنی ملاها. پس چرا دراویش اونها و ملاهای اونها اونها را باز نمیدارن عن قولهم الاثم، از سخن گناهشان، یعنی از کلمات شرکیه؟ این کلمات مگه اینها نمیدانن که شرک کفره؟ و اکلهم السحت، چرا اونها را باز نمیدارن از حرام خاری؟ لبئس ما کانوا یصنعون، بسیار بد است آنچه که اینها درست میکنن، چیزهای بسیار ناجوری در دین از خود درست میکنن. زجر و توبیخ بر یهود ادامه دارد. یهودی ها بعد از این که الله عزوجل گوشمالی به اونها داد، چون هر قومی که ابتدا پیغمبران برای دعوت برند و بعد از مدتی قبول نکنه، الله سختی ها میاره. الله سختی ها را میاره، این سختی ها هم به خیر امت است. سختی را میاره، قحط را میاره، الله فقط به خاطر میاره که امت زیاد غفلت نکنه. الان امروز که قحط است، هم این قحط خیر توش هست. بازار اگر مشکل داره و اقتصاد فلج هست، این توش خیری هست. بعضی وقتا وقتی که ما عاجز میشیم، امکانات جوابگوی ما نمیشوند، اسباب نمیتونن جوابگو بشن، اون وقت توجه به کجا میکنیم؟ رب الاسباب میکنیم. همیشه تجربه شده، شما یه مریضی دارید، دکتر میبرید، درمان میکنید، دوا میگیرید، جراحی میکنید، هرچی میکنید، تا زمانی که برای شما ممکن باشه درمان، کمتر بیاد الله هستید، کمتر نماز حاجت میخواد. اما وقتی که میرید و میبینید نه، کم کم وضعیت داره بدجور میشه، کم کم یأس میاد از اسباب، بعدا متوسل میشی، از این دعا بگیر، اون بگو نماز حاجت بخوان، خودت نماز حاجت بخوان، هی پیامک مینویسه که روزی چند بار درود بخوانم، روزی چند بار حسبون الله میخوانم، الان به طرف الله رجوع میکنه. پس این سختی ها خیرشون همینه. الله همه را عافیت بده، الله همه مشکلات را حل بکنه. اما الله عزوجل میفرماید گاهی ما سختی میاریم، مصیبت میاریم، چرا شما تضرع نمی کنید؟ فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. چرا وقتی که بأس ما، عذاب ما میاد، گرفت و مؤاخذه ما میاد، چرا شما تضرع نمی کنید؟ دل شما سنگتر میشه. پس مشکلات برای چی هست؟ برای اینکه تضرع بیاد. قحط برای این است که ما به طرف الله رجوع کنیم، توبه کنیم، از گذشتهمون نادم بشیم، از غفلت فاصله بگیریم. هر مصیبتی میاد، در هر حال الله عزوجل وقتی که یهودی ها از رسول الله حرف شنوی نداشتن، گوشمالی داد. این گوشمالی دادن به شکل قحط بود. چند سالی چیزی نبود، باغها خشک شد، آبها کم شد. لذا یهود به جای تضرع، به جای انابت، به جای ایمان به محمد صلی الله علیه و سلم، اینا دلشون سنگتر شد. یکی از دلائل کفر اینه که به جای تضرع انسان ولیکن قصد قلوبهم میشه. اون وقت بی ادبی هم میکنن. بعضی جاها شنیده شده وقتی که الله تعالی امتحانی میاره، زلزله میاره، بعضی که واقعا بوی از ایمان ندارن نسبت به الله عزوجل، علی اعوذ بالله، بد و بیراه میدن، فوش میدن. لذا این دلیل چی هست؟ دلیل خالی بودن قلب از ایمانه. ولیکن قصد قلوبهم، علامتش قساوت. لذا الله می فرماید وقالت اليهود يد الله مغلوله. یهود بدبخت به جای انابت چی گفتن؟ علی اعوذ بالله گفتن خدا بخیل شده. ید الله مغلوله، دست خدا بسته شده، یعنی خدا دستش را بسته، به ما هیچی نمیده، باران نمیده، بخل میکند. الله میفرماید غلت ایدیهم. این جمله دعایه هست، دعای الله، دعاون علیهم بالبخل المزموم، یعنی این به خودشون برگرده، خودشون بخیل باشند، خودشون دستهایشون قفل باشه. و لعنو بما قالو، اینها مورد لعنت قرار گرفتند به سبب آنچه که گفتند. این کلمه، کلمه کفری، کفرآمیز بود. الله عز و جل اینها را از رحمت خودش فرسنگها دورتر کرد، مورد لعنت خدا قرار گرفتند. جواب اون که می گفتی ید الله مغلوله، جوابش اینه: بل یداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، بلکه دو دست الله بازند، یعنی الله سخی است، الله جواد است. اما ينفق كيف يشاء، همان گونه که بخواهد خرج میکنه، چون حکیم است، تو کارهای او چی هست؟ حکمت است. وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. این بیان عناد یهود است. ليزيدن فعل هست، كثيرا منهم مفعول مقدم است، مفعول اول است. ما انزل اليك فاعل هست، طغيانا وكفرا مفعول دوم است. یعنی معنا اینطور میشه، می افزاید، قرآن می افزاید، فایل ما انزله است نه، قرآن می افزاید در بسیاری از این یهودیای بدبخت، کثیر منهم، این مفعول اول، در چیشون می افزاید؟ طغیان و کفرشون را می افزاید. آیه که نازل میشه، به جای ایمان مسخره میکنن، طغیانشون بیشتر میشه یا نه؟ کفرشون بیشتر میشه یا نه؟ پس هر آیه که چی میشه نازل میشه، همونطور که شما مؤمنین ایمانتون اضافه میشه، ایمان میارید، اونها کفرشون همچنین و طغیانشون اضافه میشه. الله میفرماید ولا یزیدن کثیرا منهم، می افزاید در بسیاری از آنان، کی می افزاید؟ ما انزل الیک من ربک، آن قرآنی که بسویت از جانب رب نازل شد، از چه نظر می افزاید؟ طغیانا و کفرا، در میان انها سرکشی و کفرا می افزاید. و القینا بینهم العداوت والبغضاء الى یوم القیامه. الله می فرماید ما بین انها عداوت القا کردیم، با خودم دشمنی دارم و همچنین بغض تا روز قیامت، چنان بغض دارن که نا اتفاقا، با هم هیچ اتحادی ندارن، نا اتحاد، لا اتحاد، بلکه کلما اوقدوا نارا للحرب، هرگاه روشن کنن آتشی برای جنگ، اطفأ الله، خدا را خاموش میکنن، در بین خودشون تفرقه است، دو دستگی است. و یسعون فی الارض فسادا، در زمین فساد را تلاش میکنن، کوشش میکنن در زمین فساد. والله لا يحب المفسدين، الله چنین مفسدان را دوست ندارد. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا ادخلناهم جنات النعيم. زمنك الله عز وجل از خباثت های اونها، از مفاسد اونها، از امراض اونها، الله بیان می فرماید، خدای تعالی ترغیب به سوی ایمان هم میده، ترغیب به سوی برکات میده، ترغیب به سوی عمل به تورات و به انجیل میده. سبحان الله، الله عز و جل چقدر خیرخواه است، چقدر ناصح است. این بندگانی که نسبت به الله هم توهین و بی ادبی و کفر دارند، الله تعالی راضی هست که همینها هم ایمان بیارند و همینها برگردند، خوشنود میشه، به این خاطر ترغیبشو میده، تشویقشو میکنه، نمیگه به درک. الله میفرماید که بعد از این زجر و توبیخ، بعد از این سرزنش و نکوهش، الله میفرماید ولو ان اهل الكتاب آمنوا، اگر اهل کتاب آمنوا، ایمان بیاورند، واتقوا، از رب بترسند، از شرک بترسند، از کفر بترسند، لکفرنا عنهم سیئاتهم، ما کفاره میگردانیم از آنان سیئاتشان را، تمام کفرگویی، تمام شرک و تمام پرونده گذشته، پرونده سنگین اونها کفاره میشه، یعنی بایگانی میشه، بسته میشه. ولأدخلناهم جنات النعیم، لکفرنا عنهم سیئاتهم، دفع مذرت بود. ولأدخلناهم جنات النعیم، جلب منفعت است. الله می فرمه ما حتما آنها را داخل می گردانیم در جناتی که سراسر نعمتند، لذا بهشت را بهشون می دیم، فقط اونها بیان بسوی ما، بیان ایمان بیاورند. پس امروز هم این دعوت به همه مسیحیان دنیاست، به همه یهودیان دنیاست. شاید این صدا را خیلی از مسیحیان فارسی زبان و یهودیان بشنون. این دعوت قرآن هست، دعوت الله هست، خیرخواهی و نصح رب است. الله نمیخواد اینها به طرف جهنم برند، الله نمیخواد اینها بسوزند. الله میگه بیایید، بیایید به سوی ایمان، بیایید به سوی تقوا، بیایید به سوی خدا ترسی، بیایید به سوی نبی خاتم، بیایید به سوی این کتابی که این کتاب کتابهای شما را تصدیق می کند، کتابهای شما را تایید می کند. لذا بیایید و ایمان بیاورید که خیر دنیا و آخرت شما در این هست. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم، باز هم خدای عز و جل می فرماید اگر اونها به تورات و انجیل عمل کنند. شاید باز هم شما بپرسید مگر امروز روز عمل به تورات و انجیله یا نسخ تورات و انجیله؟ تورات و انجیل منسوخ شدن، ولی تورات و انجیل از نبی خاتم خبر دادند، مژده دادند، بشارت دادند. تورات و انجیل، در تورات و انجیل رد شرک بود، رد شرک فعلی بود، رد شرک تصرف بود، همه نوع شرک ها. لذا امروز هم بیاد شرک را رها کنند، با معبودی که محسنشون هست اونها را آفریده، کسی دیگر را شریک نگیرند و بیایند به آخرین پیامبرش ایمان بیاورند. الله عز و جل دیگه وعده میده، اون وعده وعده آخرت بود، این وعده وعده در دنیا هست. الله می فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل، اگر آنان تورات و انجیل را قائم کنند، یعنی تورات و انجیل را در زندگی خودشون پیاده بکنند، و ما انزل الیهم من ربهم، نه تنها به اون دو تا اکتفا کنند، تورات و انجیل راهنمایی میکنه به سوی سوم، لذا به سوی سومی هم بیان، آنچه که نازل شده به سوی آنها از جانب ربشان، به این ستا عمل کنند. شما مؤمنین هم اگر میخواهید که برکت در رزق و روزی داشته باشید، میخواهید اقتصادتون خوب باشد، میخواهید بازارتون آباد باشد، هم این نسخه مال شماست. دنبال تعویض نگردید. امروز بازار خراب شده، هر جا میبینیم جوانها مراجعه میکنند، میگه که تعویض بده که کاروبار خراب است. دنبال تعویض نباش، این تعویض قرآن را بگیر، این راهکاری که قرآن بهت میده. اونی که میگیرید و بر سردر مغازه آویزان، دلت خوشه، آیات الهی تأثیر خودشون را دارند، اما اصل اینه که عمل کرده ماست، ربا و رشوه ماست که امروز بازار را فلج کرده و دلار را به 7000 تومان برده. لذا اگر میخواهید که اقتصاد خوب بشه، اگر میخواهید که از برکات بیاید از آسمان و از زمین، از هر سمتی و از هر سوی رزق به سوی شما سرازیر بشه و بخورید، الله می فرماید بیایید به کتابهای الهی عمل کنید، بیایید در زندگی خودتون قرآن را پیاده کنید. و ما انزل الیه من ربهم، بیایید ایمانتون را اول، از ایمان و عقاید شروع کنید، بعد اعمال، از نماز شروع کنید و زکات و حج و صیام و همه، بعد اخلاقتون را، بعد معاشرتون را، همه را بیایید مطابق قرآن بکنید. لذا الله می فرماید ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم اگر آنان برپا بدارند تورات را انجیل را و ما انزل الیهم من ربهم و همچنین قرآن را برپا بدارند یعنی به این عمل کنند لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم الله می فرماید اینها می خورند از بالا و از پایین از هر سمت سو رزق و روزی برایشون جاری میشه من تحت ارجلهم از زیر پا منظور از زمین ابن عباس رضی الله تعالی عنهما حبر الامه و رئیس المفسرین چی تفسیر می کند لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم قال ابن عباس رضی الله عنهما و غیره یعنی المطر والنبات از بالا الله باران نازل می کند از پایین نباتات و حبوبات و از کنم که درختان یا اینکه وقيل المعنى لوسعنا عليهم في ارزاقهم واكلوا متواصلا ما رزق را بر اونها وسیع میکنیم پی اپی میخورند یعنی پی اپی ما بهشون میدهیم با وجود این الله تعالی میفرماید منهم امه مقتصده چون دعوت یهود و نصارا بود همه یهود و نصارا بد نیستند همه نافرمان متمرد نیستند در میان اینها هستند امتی میان رو مقتصده یعنی موحد هم موسی را قبول دارند هم عیسی را قبول دارند هم محمد را هم تورات را هم انجیل را هم قرآن را لذا الله عز و جل هر جا که عموم ملاها را عموم دین فروشان را الله نکوهش می فرماید از اونها هم تعریف می کنه اونها را هم می فرماید نادیده نگیرید امت مقتصده ای از اونها هستن میان رو اما ها اینا مثل کی؟ مثل عبدالله ابن سلام مثل عدی ابن حاتم که مسیحی بود مثل نجاشی و تمام احبار و رهبانی که در کنار نجاشی بودند و در اول جزء بعد انشاءالله در درس فردا می آید ذکر اونها که قرآن را وقتی که می شنیدند گریه می کردند اذا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق اینا اهل کتاب بودند وقتی که کتابی که بر رسول نازل شد آیاتی که در رابطه با مریم و عیسی وقتی خوانده شد اینها اشکهایشون سرازیر بود زارزار گریه می کردند لذا اینها هم هستند الله می فرماید منهم امت مقتصده اما و کثیر منهم سا اما یعملو بسیاری از اینها هستند که بد عمل می کنند بسیار نازیبا عمل می کنند نادرست عمل می کنند که بقیه یهود هست بودن که اناد و مکابره و ضد و تمسخر داشتند بعد از این که الله عز و جل هم از خباثت ها و امراض یهود گفت هم ترغیبشون داد و دعوت به سوی حق داد حال رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را خطاب می فرماید که شما کارتون را بکن شما متأثر نباش از این احوال از این تمسخرها از این ناراحتی ها شما ادامه بده اندرین را می خراش و می خراش و می خراش تا دم آخر لحظه غافل مباش تا آخر تو کارت را بکن یا ایها الرسول ای رسول من رسول الله است بلغ ما انزل الیک من ربک برسان آنچه که نازل شده به سوی تو از جانب ربت وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر انکار را نکردی رساله الهی را پیام الهی را شما نرساندی و اگر بیم داری خوف داری از دشمن والله يعصمك من الناس الله شما را حفاظت میکند از مردم ان الله لا يهدي القوم الكافرين اما الله قوم کافر را هدایت نمیکنه. اگر اونها هدایت نشدن غمگین نباش، یا اینکه اونها را توفیق نمیده که اونها به شما آسیب و ضرری برسن. خب به پیغمبر عظیم الشان گفته شد پیام الله را برسن. پیام الله چیه؟ که اگر اون را نرساندی پس وظیفت را انجام ندادی. علمای ما، مفسرین ما، سلف ما که اونها درک والاتری نسبت به ما از قرآن دارند و به خیر القرون نزدیکتر هستند، اونها اینجا می نویسند برسان آنچه که نازل میشه از تبلیغ در نفی شرک و اثبات توحید. اصل اول عقیده هست، یعنی عقیده صحیح را برای مردم بیان کن، دین را به صورت درست معرفی کن. اما بعضم عزیزان ما میگن که اینجا این اشاره به ولایت علی است. شما از سیاق و سباق آیه میدانید که هیچ نوع ارتباطی نداره. بحث چی هست؟ قبل از این بحث یهود بود یا نه؟ بعد از این بحث یهود میاد، ادامه داره بحث یهود. در میان الله میفرمای پیام خدا رو به اینها برسان، تو متأثر نباش، به آنان بگو قل یا اهل الكتاب، بعد از همین آیات متصلا به آنان بگو ای اهل کتاب شما بر باطلید، شما بر هیچ جایگاه حقی نیستید. لذا اینها هستند، یعنی در باره اختلاف ما با یهود و نصارا در رابطه با امامت و خلافت سیدنا علی بود، یا اختلاف ما با توحید و شرک بود. اونها برای خدا فرزند ثابت می کردند، برای خدا شریک می گرفتند. بس بحث ما بحث توحید است، شفاف و آشکار برسان توحید خدا را برسان. اونها میگند، اونها چه تفسیر میکنن؟ اونها میگند منظور اینه که برسان ولایت علی را، و اگر نرساندی شما رسالت ناقصه، کامل نیست. و بعد میگن رسول الله در غدیر خم رساند، گفت ای مردم من کنت مولا فهاز علی المولا. اونجا الله عز و جل دستور الله را تعمیل کردند، پیام را رساندند که به علی ولایت دادند، در حالی که رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چرا قبل از اون این اعلام را نکرد؟ چرا در عرفات که مهمترین پیام ها را رسول الله، و از اون پیام های رسول الله هم معلوم میشه که آخرین خطابش به قاطبه مسلمین اون زمان بود، به تمام صحابه بود، چرا اونجا رسول الله این اعلام را نکرد؟ سخنرانی عرفات و خطبه عرفات رسول الله را ببینید، سبحان الله، رسول الله همه امت را شاهد گرفت، گفت ای صحابه، ای یارم، آیا پیام خدا را به شما رساندم یا نه؟ آیا اونچه که خدا به من گفته بود به شما گفتم یا نه؟ رسونده شد یا نه؟ همه گفتند بله یا رسول الله، حق مطلب را ادا کردی، ما گواهی میدیم، نشهد انک قد بلغت الرساله، ما گواهی میدیم که تو رسالتت را درست انجام دادی. اونجا رسول الله صلی الله علیه وسلم دست به آسمان برد و به زمین سه بار گفت اللهم اشهد، اللهم اشهد، خدای تو گواه باش که اینها در اقرار میکنم من رسالتم را انجام میدم. گویا رسول الله میدانه چون الیوم اکملت لکم دینکم، همونجا نازل شد، خواندم اونجا وقتی که آیه را دیروز خواندم عرض کردم در روز عرفات نازل شد. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هم همونطور که استنباط کرد صدیق اکبر و یک گوشه زارزار گریه می کرد که احساس کرد پیغمبر خدا وظیفش را انجام داد، داره از میان ما میره، رسول الله هم بیشترین احساس را داشت. لذا رسول الله هم متوجه بود که این آخرین دیدار با تمام امت یک جا. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم مطالب مهم را فرمود، مطالب مهم را گفتند در خطبه رسول الله روز عرفات هستند. و بعد شهادت از امت اقرار گرفتن، شهادت گرفتن. امروز که شما میرید هم وظیفتون هست، وقتی که اونجا بر مواجهه قرار میگیرید، به زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم میرید، عرض صلات و سلام میکنید، اون صلات و سلامی که مستحب است و علما تو کتابهایشون نوشتن، تو اونها همین شهادت است. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وهر لقبك ميجي. أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده. يا رسول الله من بنوبة خدم هم شهادت بيدم. اون روزی که رسول الله پرسید الان میایی شهادت میدی، منم شهادت میدم، چون قرآن و سنت جلوی من هست، راه برای من روشنه، من هم شهادت میدم که شما رسالتت را درست انجام دادی. قد بلغت الرساله، ادیت الامانه، امین خوبی بودی، امانت را درست انجام دادی، نصحت الامه، خیرخواه خوبی برای این امت بودی، و جاهدت فی الله حق جهاده، در راه الله جهاد کردی و دین الله را به اون جایی که باید برسد رسوندی. لذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم دور رفتم، مطالبی که لازم بود اونجا گفتند، چرا بعدا در غدیر خم فراموش کردن علی اعوذ بالله؟ نه، مسئله اون نیست، قدیر خود موضوعش چیزی دیگه بود که اونجا در دفاع سیدنا علی کرم الله وجهه آن حضرت صلی الله علیه وسلم، بله دست علی را گرفتن، این درسته، گفتم من کنتو مولا فهاز علی و مولا، اونجا نسبت به کسانی که نسبت به علی نظر خوبی نداشتند و یک سری گزارشات غلطی آوردند از یمن و یمنی ها میخواستند در اون دوراه جدا بشند، آن حضرت در اون مکان به خاطر اونها اون جمله را فرمود که هر کسی که این برادر ما را، این دوست ما را، این پسر اموی ما را مولا، برید لغت را نگاه کنید، بنابر گفته علما 24 معنا داره، اما در هیچ معنی به معنی جانشین نیامده. مولا به معنی دوست، مولا به معنی برادر، مولا به معنی پسر امو، مولا به معنی غلام آزاد شده، مولا به معنی آقا، به همه این معانی و معانی دیگه میاد، اما به معنی جانشین نمیاد. رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر وظیفه دارد که واقعا امامت علی را بیان بکنه، اول امامتی که از اصول هست، اصول دینتون هست، چرا آن حضرت به این صورت در لفافه یک کلمه ای که ده ها معنی داره چرا سریع نمیگه؟ چرا اینجا که جای گفتنش هست نمیگه؟ و باز در رابطه با توحید، توحید هم یکی از اصول دین است، هیچ صفحه از قرآن شما میبینید که درباره توحید بحثی نباشد؟ درباره رسالت، درباره قیامت 70 تا سوره هستند که تقریبا اکثرشون از قاف به بعد همه بحث قیامت را دارن، اینا اصول دین هستند. اگر امامت اصول دین فقط همین یک آیه، اونم هیچ مغلق مشخص نیست که در تفسیرش هم اختلاف داریم، و بعد کلمه پیغمبر گفته باشد که اون کلمه هم کلمه واضح و روشنی نیست، خیر. اذا ما باید برای هر مسئله، برای هر اصلی از اصول ما دلائل مبرهن داشته باشیم، دلائل روشن داشته باشیم. این آیه در رابطه با مطالب شرک و کفر است که بحث روی سخن با اهل کتاب است. قبل از این آیه، بعد از این آیه، سیاق این آیه را هر کسی مطالعه بکند بدون عینک تعصب متوجه میشه یعنی چه. لذا الله می فرماید والله یعصمک من الناس، ای پیامبر خدا شما را حفاظت میکند از مردم، از خطراتی که از سوی مردم هست. ان الله لا يهدي القوم الكافرين، الله این قوم کافر را هدایت نمی کند. لذا به اهل کتاب شفاف آشکارا بگو، قل یا اهل الكتاب لستم على شيء، ای اهل کتاب شما بر هیچ چیزی نیستید، یعنی هیچ جایگاهی از دین، هیچ مکانتی از ایمان ندارید. تا چه زمانی؟ تا زمانی که به کتابهای آسمانی عمل نکنید. شما فعلا داری به هوای نفستون عمل میکنید. حتی تقیم التوراة والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، حتی که شما تورات را برپا بدارید یعنی پیاده کنید در زندگیتون، و انجیل را و همچنین قرآنی که به واسطه نبی مکرم صلی الله علیه وسلم نازل شده به سوی شما. ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله، بجای انابت عناد دارند، بجای اینکه ایمانشون درست بشه کفرشون بیشتر میشه. این به سبب چی هست؟ به سبب عینک تعصب خشک است. لذا الله می فرماید ولا یزیدن کثیرا منهم، بعضم مثل همون آیه اولی کثیرا منهم مفعول اول است، می افزاید در بسیاری از اهل کتاب، در یهود، در نصارا. کی می افزاید؟ ما انزل الیک من ربک، قرآن می افزاید. در چیشون می افزاید؟ مفعول دوم طغیانا و کفرا، در سرکشی و کفرشون می افزاید، یعنی به جای ایمان کفر و سرکشیشون بیشتر میشه. لذا اینجا آخر چی هست؟ تسلی. فلا تأس على القوم الكافرين. بعد از اینکه ظاهر شد تعصبشان، ای پیامبر، ای محبوب ما، شما بر این قوم کافر حزین مباش، غمگین نباش، اندوهگین نباش. لذا خودت را ناراحت نکن، شما بلغ ما انزل الیک، شما کارت را انجام بده، بقیه را بسپار به الله عز وجل. صدق الله العظيم.